40% van de VVD-stemmers willen gelijke verdeling, blijkt uit onderzoek door Ipsos voor de NOS. Het weer vanochtend droog met wat zon, vanmiddag bewolkt met vooral in het noordwesten wat regen. Het gaat stevig waaien bij 17 tot 21 graden. ADB Verkeersinformatie. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Er staan nog wel een paar files, maar meer vertraging daarin is er niet meer dan 10 minuten. Uitzondering is de A10 Noord, komend vanuit Zaanstad, want daar gebeurde een ongeluk. Daar staat file tussen knooppunt Koenplein en Durgedam, 5 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Zaanstad kan het beste omrijden via de A10 West door de Koentunnel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag, Prinsjesdag 19 september. En vandaag... De Spraakmaker. Is cultuurhistoricus en omdenker Eva Rovers. Met haar bespreken we hoe moeilijk het is om plannen voor de komende decennia te maken. Want ja, probeer je maar even in te leven in de toekomst, als eigenlijk alles in de maatschappij wordt gedicteerd door het nu. In het Mediaforum... Over een paar uur spreekt de koning de troonrede uit. En al jaren klinkt het verzoek om die eenvoudiger te maken, met kortere zinnen. Maar onze forumleden hebben nog wel wat andere ideeën om dat... Nou, pak een beet kwartiertje wat aangenamer te maken. En verder? De mogelijke onteigening van boeren om de stikstofdoelen te behalen levert verhitte discussies op. En daarbij hebben zogeheten onteigeningsexperts flink wat invloed. Maar over die experts zelf hebben we eigenlijk maar weinig wettelijke afspraken. En de vraag is of dat niet moet veranderen. We gaan het straks bespreken. Eerst nu de stelling in stand.nl. Het dempen van de brandstofprijzen is een slecht idee. Deel uw ervaring op 0800 1101. De meerderheid van de Tweede Kamer wil de verhoging van de brandstofaccijns schrappen. 1 januari zou de prijs omhoog gaan. 420 euro staat er nu al op de teller. Ja, daar word je ook niet vrolijk van. En hoeveel komt erbij, zegt u, 20 cent? Ja, per liter. Ja, onbegrijpelijk. Ja, belachelijk. Heel veel van deze mensen in Groningen, in Drenthe, in Zeeland hebben die auto keihard nodig om naar hun werk te gaan. Tegelijkertijd, je stimuleert daarmee het fossiele rijden. Slechts voor het klimaat en dat het maar een deel van de Nederlanders helpt. Je zou het zelfs een fossiele subsidie kunnen noemen. Want het moet wel betaalbaar blijven om bijvoorbeeld naar je werk te gaan of naar de kleinkinderen of waar je ook naartoe moet. En het openbaar vervoer sluit niet altijd aan. Dus vandaar ook die stelling: het dempen van de brandstofprijzen is een slecht idee. Een meerderheid van de Kamer schijnt voor te zijn, maar daar zitten zeker wel wat kanttekeningen aan. Eva Rovers, onze spraakmaker, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent veel in gesprek met burgers. Je maakt je al lang hard voor die burgerberaden, net, ja. Zo gezegd. Voor meer directe invloed ook van burgers op ons reilen en zeilen in Absoluut, de maatschappij. Ja. We hoorden net ook wat reacties van mensen die zeiden 20 cent omhoog, dat is eigenlijk niet te doen. Heel goed als ze die verdere verhoging van die accijnzen niet door laten gaan. Is het iets inderdaad waarvan jij ook uit ervaring zegt van ja, dit is wel iets waar mensen voor zijn? Laat vooral die brandstofprijzen betaalbaar blijven. Nou ja, het was een van de redenen waarom de gele hesjes destijds de straat op zijn gegaan. Hè? Een klassiek voorbeeld van een president die dacht, we moeten de klimaatmaatregelen gaan nemen in Frankrijk. En wat is nou een handige manier om die uitstoot te verlagen? Mm-hmm. We gaan die brandstofprijzen omhoog gooien. En daarbij inderdaad helemaal geen rekening gehouden met wat dat... dat is op de politieke tekentafel een leuk idee. Maar wat dat voor de dagelijkse werkelijkheid van mensen betekent, daar is geen rekening mee gehouden. En dat heeft toen tot heel erg veel protesten geleid. Aan de andere kant zag je in diezelfde tijd ook heel veel klimaatjongeren de straat op gaan. Die zeiden, zo'n brandstofregel, dat is helemaal niet genoeg. Weet je, er moet veel meer gebeuren. En daar is vervolgens ook door die beide groepen, dus zowel de gele hesjes als die klimaatjongeren, ook het voorstel uitgekomen aan Macron: laat nou de samenleving hierover meepraten. En dat is vervolgens ook gebeurd in een klimaatburgerberaad, waar het ook nadrukkelijk ging over sociaal rechtvaardige klimaatmaatregelen. Dus dat was echt een inbreng ook van die gele hesjes. Maak zorg dat je die verschillende perspectieven op zo'n onderwerp echt goed in beeld hebt. En dan blijkt dat als mensen met elkaar daarover in gesprek gaan, dat er nog hele verrassende uitkomsten uit kunnen komen. Ja. Dus het is meer als je aan mensen vraagt van, joh, moet tanken duurder worden, dan zal iedereen zeggen, nee, niet doen. Ja. Als je vervolgens gaat uitleggen van, dit heeft voor die groep consequenties en zo kan het voor die en die uitpakken. Niet eens uit te dan leggen. Krijg je ook een genuanceerdere reacties. Ja, je hoeft het niet eens uit te leggen. Het is meer van, als je verschillende mensen met verschillende perspectieven bij elkaar met elkaar zet, gewoon in gesprek met laat elkaar gaan. Een dialoog laat voeren, dan zie je dat er veel meer begrip komt voor verschillende perspectieven. Ja. En dat mensen ook veel meer in staat zijn om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. En dat zou voor deze ook best een goede zijn. Ik denk dat dat in dit geval een hele goede zou zijn. Ja. Bart Wijndels is ook al hier voor het Mediaforum. Niet alleen hoofdredacteur van Vrij Nederland, maar ook milieukundige in opleiding. Mio, ja. Mio heet je nu. Nee. Hi Mio. Wat vind jij, de prijzen liever omhoog als Mio zijnde? Nou kijk, de prijzen omhoog is natuurlijk in de transitie die noodzakelijk is naar slimmere, minder vervuilende energiebronnen is verstandig. Je kan het ook ondervangen als je de burgers laat praten of als je een goede representatie in een kamer erover laat nadenken of beleidsmakers. Mm-hmm. Dus kan je ook komen op bijvoorbeeld een verlaging van belastingen in de laagste inkomstenbelastingsschaal, zodat de mensen die wat directer negatieve effecten ervaren bij een verhoging van de brandstofprijzen dat wat minder voelen, omdat hun inkomen net iets hoger wordt. Terwijl de SUV's, de SUV's, de bereiders daarvan die toch al heel veel geld hebben, dan wel wat meer accijns gaan betalen, waardoor het daar wat zwaarder weegt. Dus je kan daar allemaal slimme, genuanceerde benaderingen voor zien. Minder generieke benaderingen. Ja. Maar ik denk dat onderaan de streep dat het heel onverstandig is om de brandstofprijzen kunstmatig laag te houden. Wat mij betreft is de accijnzen dempen, kunstmatig laag houden. Ja. Omhoog met die accijnzen. Ja. We gaan eens kijken wat onze bellers vinden. Om te beginnen met John van der Zeel, die ons vanochtend belde. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent het oneens met de stelling. En even dan vertaal ik hem even. U wil dat die prijzen wel worden gedempt, terwijl u zelf elektrisch rijdt, heb ik begrepen. Nou ja, kijk, wat er vergeten wordt. De mensen die zoeken, ik rij zelf naar Rotterdam, dus ik ben iedere keer de kneut met de Keteltunnel en de Benelux-tunnel. Mm-hmm. Maar die mensen die er staan, gaan wel naar hun werk. En als ik zelf met het openbaar vervoer zou moeten, dan kan ik hier geen eens komen om 6:15. Want dat gaat niet. Want dan rijdt het openbaar vervoer niet. Kijk, die mensen die daar staan, doen dat niet omdat ze naar opa of oma gaan. Of naar de dierentuin. Die staan daar voor hun werk. En dat wordt wel eens vergeten. Een loodgieter of een timmerman kan niet thuis werken. Die gaat ergens naartoe. Dus als het verhoogd wordt, dan komt dat toch terug bij de rekening. Ja, en dan wordt toch een, wat je eigenlijk ook aangeeft naast het feit, het kostenplaatje, zeg je ook gewoon de haalbaarheid qua OV-mensen, zeker die in ploegendienst werken. Jij dan in de haven, maar ook mensen in de zorg, kan ik me voorstellen, die kunnen niet alles met het OV bereiden. Nee, en dat maakt mij wel eens nark als ik dit hoor van ja, gewoon die prijs verhogen. Dan denk ik, ja, dat komt toch terecht. Als er dadelijk een loodgieter bij je langskomt om een kraan te vervangen of iets anders. Of een timmerman voor een schutting te plaatsen. En dat is ook, ik rij zelf elektrisch. Mm-hmm. Ja, ik maak wel eens een grapje van nou, die benzineprijzen moeten omhoog, want dan kan ik lekker doorrijden. Maar ook bij mijn omgeving, het opladen is helemaal niet zo makkelijk. Als er een paal kapot is, is hij zo 4-5 weken kapot. Ja. Dus ja, ik heb zoiets. Ik snap dat we wat voor het milieu moeten doen, hè, zeer zeker. Maar het moet natuurlijk ook wel haalbaar zijn voor mensen. Mensen ochtends in de file staan daar voor hun werk. En dat wordt dus nu te weinig over het hoofd gezien. Waarbij de vraag is inderdaad, het aandeel van mensen wat op de weg zit, is dat inderdaad middeninkomens, hogere inkomens? We gaan daar zo meteen nog over hebben. En dan is natuurlijk Ik denk dat dat een mix is. Ja. Kijk, er zijn heel veel mensen die een autootje hebben. Ik bedoel, mijn vriendin zelf werkt in de zorg. Nou, als die zondagochtend zou moeten beginnen, kan ze niet met openbaar vervoer, want dat begint pas om 7 uur. Maar zeg je dan, weet je, voor iedereen prima? Of zou je zeggen van, nou ja, mijn vrouw die in de zorg werkt, die heeft dat ook echt nodig. En de mensen met de veel hogere inkomens, die ook veel op de weg zetten, ja, daar zitten, die hebben dat eigenlijk niet nodig, dat die prijzen gedempt worden. Kijk, dan ga je dat via toeslagen of andere dingen doen. En het is natuurlijk ook een drama gebleken. Kijk, wat je zou kunnen doen is de wegenbelasting afschaffen en dan wel die accijns verhogen. Want dan gaat iemand die echt meer rijdt, gaat ook betalen. Maar dan hou je die spits. Kijk, zorg dan dat er goed openbaar vervoer is. Mm-hmm. We hebben rondom Den Haag industrieterreinen waar gewoon na een bepaalde tijd geen bus meer rijdt. Ja. Ja, dus je moet het in de context met andere maatregelen ook zien. Ja, kijk, ik snap wel dat we wat moeten. Je kan niet alles asfalteren in Nederland, begrijp me goed. Maar dan moet je wel iets bieden. Helder. En dat vergeten we. Want dankjewel, als we nu John. Ook het treinkaartje duurder maken in de spits, wat doe je dan? Ja, dat OV, want dat OV gaat wel weer vanaf 1 januari stijgen. Qua prijzen. Echt, nou, dat weet ik. Ja. Dus ja. Ik denk dat veel mensen zich herkennen in jouw verhaal. Dankjewel, John van der Zeel. Dan naar Jan-Pieter Pijs, die ook belde vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. U denkt juist dat de verhoging van de prijzen wel moet doorgaan. Waarom? Van de accijnzen? Ja, ik vind dat je het niet alleen op de accijns kunt beoordelen. De overheid moet sowieso inkomsten verkrijgen. Dus ja, belasting wordt er sowieso geheven. Mm-hmm. Dus het is altijd een keus van ga ik brandstoffen belasten of ga ik, zoals nu natuurlijk heel veel gebeurt, arbeid belasten. He, dus je kunt niet zeggen, niemand wil belasting betalen. Dat weet iedereen. Maar je kunt niet zeggen van nou niet op accijns en dan denken dat je er vanaf bent. Want dat betekent dat er andere belasting geheven wordt. Ja. Dus het is de vraag, en belastingheffen heeft altijd effect op gedrag. Dus wil je het verbranden van brandstoffen tegengaan of wil je tegengaan dat mensen gaan werken? Mm-hmm. Het is overigens grappig, meneer Pijs, dat in Finland hadden we laatst een gesprek over dat de mensen betalen daar veel belasting en die doen het heel graag. Maar ook omdat ze het gevoel hebben dat wat zij betalen ook uiteindelijk ten goede komt aan de maatschappij. En dat het in de goede dingen wordt geïnvesteerd. Dus dat hangt ook nog met vertrouwen volgens mij samen. Dat je het idee hebt, ik vind het prima om belasting te betalen. Maar dan moet ik wel het idee hebben dat het ons allemaal ten goede komt. En daar is ook wat twijfel bij ons bij dan misschien. Ja, dat zou kunnen. Dat is nog weer een ander verhaal natuurlijk. Hè? Van of je überhaupt belasting wil betalen. Maar volgens mij was nu de vraag van, hè, willen we belasting op brandstof? Ja. En mijn pleidooi is om dan niet alleen naar brandstof te kijken, maar je te realiseren dat er sowieso belasting gegeven wordt. En dat het dus meer de vraag is van wil ik brandstof belasten of wil ik iets anders belasten? En dan wordt het meestal arbeid of vermogen of het overdragen van vermogen of huizen. Mm-hmm. En dan zou ik zeggen, kies voor belasting op iets waarvan je weet dat het effect is dat die gedragsverandering die we juist graag willen. We willen graag de klimaatopwarming tegengaan. En we hebben allemaal last van de drukte op de snelwegen. Dus ga dan brandstof belasten. Ja. En verlaag de belasting bijvoorbeeld op arbeid. Ja. En dan gaat u er in ieder geval vanuit dat dus als die brandstofaccijns omhoog gaan, dat mensen dan sowieso minder in de auto stappen. Ja, ja. Dat is natuurlijk aangetoond in het verleden dat dat zo werkt. Ja. Dank u wel, meneer Pijs. Jan-Pieter Pijs is dat. Marieke Blom is hoofdeconoom bij ING. Goedemorgen, mevrouw Blom. Goedemorgen. Meneer Pijs gaf zich aan en maakt zich niet zoveel zorgen, maar zegt van je moet inderdaad kijken van waar leidt het tot gedragsverandering. Een accijnsverhoging op brandstof zou in die zin prima zijn. Wordt er dan inderdaad minder gereden? Met andere woorden, leidt het tot gedragsverandering? Ja, natuurlijk. Dat is inderdaad aangetoond. We reageren nu eenmaal op geld. En dan kun je je ook bij voorstellen dat bijvoorbeeld het eerder aantrekkelijk wordt om een elektrische auto te kopen. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment zitten mensen een beetje aan het einde van de levensduur van hun auto en beginnen misschien op zeker moment te twijfelen. Wat zal ik doen? Hè? Wanneer gaat hij de deur uit? Ja, en wat we nu zien is dat het eigenlijk best wel vaak aantrekkelijk is om over te stappen naar een elektrische auto, maar dat mensen lang niet alle informatie daarvoor hebben. Dus dat ze bijvoorbeeld vergeten om naar onderhoudskosten te kijken, die veel lager zijn bij een elektrische auto. En wat je natuurlijk doet op het moment dat je brandstoffen duur maakt, ja, dan prikkel je mensen eigenlijk eerder om daarover na te gaan denken. Want ja, dat kostte gewoon extra geld per jaar. En dan gaan ze toch sommetjes zitten maken waarbij zo'n andere auto dan eerder uit kan. Of een alternatief, hè, dat je gewoon toch eerder de fiets pakt, het openbaar vervoer pakt, of dan maar niet. Ja, maar daar hoorden we inderdaad net meneer Van der Zeeuw over, van dat openbaar vervoer kan lang niet voor iedereen. Ik moet ook even denken aan het vermogen, of beter gezegd onvermogen van mensen, omdat er gewoon niet genoeg geld is om een elektrische auto aan te schaffen. Gisteravond was nog een reportage in Nieuwsuur, dus dat zijn dingen die zijn makkelijk gezegd, maar lang niet altijd realistisch. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat er voor al die problemen ook weer oplossingen bestaan. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over die elektrische auto, leasemaatschappijen springen hierop in. Mm-hmm. Omdat zij heel goed doorhebben van ja, het is eigenlijk het enige probleem wat mensen hebben is dat ze dat geld niet hebben. Maar uiteindelijk is het wel voordeliger. En uiteindelijk is de politieke beslissing waar het natuurlijk hier over gaat, is welke, ja, wat wil je nu het snelst bereiken? Welke verandering wil je het snelst bereiken? En als ik er als econoom naar kijk, dan zie ik, het kabinet geeft eigenlijk aan van we willen, of politici geven aan, we willen iets doen aan klimaatverandering. Ja. En we willen herverdelen, want we maken ons zorgen om de laagste inkomens en om de middeninkomens. En ja, dit beleid gaat daar eigenlijk recht weer tegen in. Hè? Zowel als het gaat om klimaat, maar ook als het gaat om het herverdelen. Want waarom is dat herverdelen dan? We hoorden net meneer Van der Zeeuw ook aangeven van ja, ik moet het wel, het moet voor mij betaalbaar blijven. En dat is waarvan een meerderheid van de Kamer zegt van daar gaat het ons ook om. Mensen kunnen blijven rijden. Ja. Zeker ook de mensen die anders echt aan de problemen, in de problemen komen als ze moeten tanken. Ja, nou, je hebt het over een, zeg maar, dus de gemiddelde rijder, hè, volgens de ANWB tankt ongeveer 1000 liter per jaar. Dus dat betekent dat je het over €200 per rijder per jaar hebt gemiddeld genomen. En daarbij wordt door de politiek gezegd van ja, we willen met name de middeninkomens hiermee helpen. En die rijden ook wel een beetje, zeg maar, die gebruiken ongeveer dat gemiddelde aantal liters per jaar. Dus daarvoor komt het inderdaad op ongeveer €200 uit. Als je kijkt naar de hoogste inkomens, dan is dat, nou, zeg maar eerder in de orde van €350 per jaar. Want mensen met een hoger inkomen hebben vaker een auto. Ze hebben grotere auto's, ze hebben soms ook meerdere auto's en ze rijden meer kilometers. Daar zijn allemaal hele goede statistieken van beschikbaar. En wat je daarin ziet is dat je dan dus eerder in de orde van grootte, voor zo'n hele grote groep, zeg maar even de bovenste derde van de inkomensverdeling, eerder moet denken aan zo'n €3.500 per jaar. En aan, voor het laagste deel van de inkomensverdeling hebben mensen vaak geen auto. Dus moet je denken meer in de richting van €100 per jaar, gemiddeld genomen. En wat je dan als econoom, als je dan, als je mij vraagt van wat kunnen we nou doen voor de middeninkomens, dan zou ik zeggen, ga dan kijken naar belastingkortingen, zodat mensen aan het eind van de maand meer geld overhouden. En dan kunnen zij zelf kiezen of ze dat willen uitgeven aan de auto of dat ze het willen uitgeven aan iets anders. Ja. Dus wat de politiek hiermee doet, is eigenlijk een hele specifieke keuze maken voor één groep mensen die op grond van één type consumptie in de problemen komt. En daarmee gaat er eigenlijk, ja, ik neem aan onbedoeld, hè, maar dat weet ik ook niet zeker. Daarmee gaat er heel veel geld naar de hoogste inkomensgroepen. Omdat die gewoon veel meer rijden. En dat maakt het eigenlijk een tamelijk, omdat die meer rijden, grotere auto's, ja. Ja, dus relatief gezien worden die meer bevoordeeld dan de groep die je eigenlijk wil bereiken. Ja, nou, het, in euro's worden ze duidelijk meer bevoordeeld. Relatief hangt het erom. Want het is zo dat, zeg maar, het autogebruik voor middeninkomens ook vaak best een grote kostenpost is. En bijvoorbeeld in de hoogste inkomens heb je ook mensen die leaserijder zijn. Maar alles bij elkaar, als je naar de bedragen kijkt, dan kan het dus veel efficiënter door bijvoorbeeld aan de arbeidskorting te sleutelen. En dan pak je juist eigenlijk de groep van onder tot en met bovenkant midden, kun je dan vrij gericht meepakken. En nogmaals dan gerichter impact maken in dezelfde orde van grootte. Dus dan gaat het alweer om ongeveer €200 per maand. Maar dan op zo'n manier dat je zelf kan kiezen wat je ermee doet. Ja. Is het nou, als die accijnzen vanaf januari wel omhoog zouden gaan, hè, vooralsnog is een meerderheid van de Kamer daarvoor, betekent dat dan ook dat de overheid eigenlijk nog afhankelijker wordt van de inkomsten op het gebruik van fossiele brandstoffen? Ja, dat geldt eigenlijk. Hè. Dus overal waar de overheid belast op vervuiling, betekent het natuurlijk ook dat dat een inkomstenbron is. Ja. Dus dat betekent altijd dat op het moment dat het beleid succesvol is, dat die inkomstenbron wegvalt. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor tabaksaccijnzen, om er wat te noemen. Maar het is ook wel zo dat het is natuurlijk niet een proces van de een op de andere dag. Hè? Dus het is niet zo dat je dan binnen 2 jaar opeens ziet van, nou, het is helemaal opgedroogd. En dan ga je geleidelijk, wat je natuurlijk ook doet daarmee, is je maakt nieuwe technologieën goedkoper in verhouding tot die oude technologieën. Mm-hmm. En daarom is het ook zo'n omwenteling eigenlijk dat die elektrische auto nu al goedkoper is voor mensen als ze omrekenen, voor veel mensen moet ik zeggen, als ze omrekenen wat ze per kilometer uitgeven. En dat komt juist ook door andere subsidies, belastingheffingen, noem maar op. En dan op zeker moment zul je zien dat het gewoon echt goedkoper wordt. Ja. En waarbij het ook voor rijden geldt. Het kan zo goedkoop worden dat je wel naar een kilometerheffing toe moet op enig moment. Omdat rijden eigenlijk per kilometer ontzettend goedkoop gaat worden met elektrische auto's. Maar dan toch even op het moment dat je eigenlijk als overheid dus afhankelijker bent van inkomsten op het gebruik van fossiele brandstoffen, dan zou je zeggen, zorg nou dat je die accijnzen niet verder gaat verhogen. Dat hangt er vanaf welk doel je nastreeft. Hè. Dus kijk, klimaatverandering is ook een hele kostbare zaak. Dat gaat de overheid ook veel geld kosten. Want dat gaat bijvoorbeeld over dijkverzwaringen of eventueel de schade van overstromingen vergoeden, noem maar op. Dus wat je natuurlijk wat duidelijk is, dat niet alleen de Nederlandse overheid, maar gelukkig heel veel overheden wereldwijd proberen te doen, is voorkomen dat je dat soort schade maakt. En daar helpt dit type belastingen natuurlijk wel bij. Dank voor de uitleg. Marieke Blom is hoofdeconoom van de ING. Everard Kemperman, goedemorgen. Goedemorgen. We krijgen vanochtend veel telefoontjes van mensen die aangeven dat prijzen te hoog liggen, maar voor hun werk of omdat ze niet afhankelijk kunnen zijn van het OV. Is dat ook het punt wat u wilt maken? Dat is ook het punt dat ik wil maken. Ik maak er namelijk niet per se minder kilometers door en een heleboel andere mensen ook niet. Die moeten gewoon naar hun werk, die hebben geen keus. Ik woon op het platteland, daar heb je amper openbaar vervoer waar je wat aan hebt wat dat betreft. Met de fiets gaat niet altijd. Het kan zelfs zijn dat Als je dat gaat doen, dat ik meer kilometers zou moeten gaan maken. Simpelweg omdat ik op weg terug van mijn werk vaak onze zoon ophaal van school. Nou, anders moet daar apart weer een busje voor rijden. Dus wat dat betreft zie ik daar het voordeel niet in. Het enige wat ik zie is dat ik gewoon bij de pomp meer moet afrekenen. Ja. En zijn milieuargumenten nog belangrijk voor u? Nee, niet zo. Want die kilometers die moeten gemaakt worden. En wij hebben een prima auto, dus het is ook niet dat wij die nu van de hand doen. Want dat is kapitaalvernietiging. Ja. Een nieuwe elektrische auto is te duur. En opladen, dat gaat lastig, want als je hem al op het net kunt aansluiten, dan zit het net vol. Dat is ook, ja, zo komen we inderdaad even rovers op heel veel dingen die toch in elkaar grijpen. Ja, absoluut. Ja. Ja, wat het ook gelijk lastig maakt. Het is heel erg economisch en ook niet goed voor het milieu om een auto die nog best prima is en die gezien de moderne technieken best. Zo vervuilend is die nou ook weer niet als je vergelijkt met een diesel van 20 jaar oud of zoiets dergelijks. Om die vervolgens weg te doen en bij het schroot, om daar een nieuwe elektrische auto voor te moeten kopen. Ja, dat zou je ook nog niet willen. Dank u wel, meneer Kemperman. Het punt is duidelijk. Zeker dat OV, dat komt natuurlijk ook even veel terug. Dat het best dan lastig is. Ja. Ja, nee, mensen moeten wel een alternatief hebben. En je kan inderdaad, dit zijn... Ik denk dat wat veel mensen inderdaad tegen de borst stuit ook, is een gevoel van onrechtvaardigheid. Dat is het gevoel van, ja, ik moet toch naar mijn werk. En hoe kan het dat inderdaad de grote vervuilers eigenlijk met dit soort regelingen meer gesubsidieerd worden dan de individuele gebruikers of de kleinere gebruikers. Ja. Dus dat gevoel van onrechtvaardigheid, dat is ook wat het voor heel veel mensen heel moeilijk te verteren maakt. En dat kan je eigenlijk alleen maar oplossen door te zorgen dat er ook goede alternatieven zijn. En als die er niet zijn, dan voelt het heel onrechtvaardig om gedwongen te worden om meer te betalen voor iets waar je geen keuze in hebt of je dat wel of niet gebruikt. Ja. En dan wordt inderdaad de vraag hoe dat wordt in context wordt geplaatst bij die algemene beschouwingen de komende dagen. Ja, dat is natuurlijk heel erg interessant. En dan gaat het zeker over openbaar vervoer, maar ook überhaupt de transport, de mobiliteit in het algemeen. Dat is iets waar we in Nederland de komende jaren, denk ik, nog een paar pittige gesprekken over moeten gaan voeren. Ja. En moeten we inderdaad allemaal afhankelijk zijn van die individuele auto's? Moeten we nou al die fossiele auto's gaan vervangen door elektrische auto's? En is dan ons mobiliteitsprobleem opgelost? Ik waag het te betwijfelen. Dat is de vraag. Marga de Jager is de CEO van de ANWB. Goedemorgen, mevrouw de Jager. Goedemorgen. De stelling dus het dempen van de brandstofprijzen is een slecht idee. U bent het daarmee oneens. Sterker nog, u waarschuwt zelfs dat we door de accijnzen te verhogen die stap naar verduurzaming moeilijker maken. We hadden het er net al even over met Marieke Blom, maar wat is uw verhaal daarbij? Nou, wat wij zien is dat de auto is niet een vervoersmiddel om maar gewoon leuke rondjes mee te rijden, maar is echt bedoeld om van A naar B te komen, om naar werk te gaan, om naar ouders te gaan waar je zorg voor hebt, om naar sport te kunnen gaan. En op het moment dat die auto zwaarder wordt belast, we zijn in Europa al koploper als het gaat om autobelasting. En als we daar nog verder mee doorgaan, dan zorg je ervoor dat mensen minder ruimte hebben om te kunnen sparen voor een auto die duurzamer is. En daarnaast zie je dat de afhankelijkheid, het werd net ook al even gezegd, de afhankelijkheid van die inkomsten uit die accijnzen voor de overheid is zo enorm groot, dat uiteindelijk daarmee ook de stimulering om daadwerkelijk te gaan verduurzamen steeds verder uit zicht komt. Ja, waarbij je wel kunt zeggen van je zou die accijnzen natuurlijk wel kunnen gebruiken om juist ook met nieuwe technologieën daar weer meer in te investeren. Dus het is maar net, en dat gaf Marieke Blom ook wel aan, van dit is een geleidelijk iets. Dus ik begrijp dat het mooi in het straatje past van nu om het op die manier te brengen. Maar het is niet zo zwart-wit. Nou, heel duidelijk, ANWB is absoluut voor de verduurzaming van mobiliteit. Hè, en is helemaal niet alleen gericht op automobiliteit. Hè. Ook fietsen, ook OV, werd ook net over gesproken. Mm-hmm. Wij zijn er heel erg voor dat je de juiste modaliteit op het juiste moment gebruikt. En met z'n allen met de auto Amsterdam in is ook geen goed idee. Dus het gaat erom dat je één, mensen de keuzevrijheid geeft om dat vervoersmiddel te kiezen waar zij op dat moment het beste bij gebaat zijn. En twee, om die mobiliteit voor iedereen betaalbaar te houden. Want het werd net ook al gezegd, we zien gewoon de kosten van mobiliteit in de afgelopen jaren harder stijgen dan de andere bestedingen die mensen te doen hebben. Ja, maar bij vervoerseconoom Erik Verhoef hoorde ik gisteren zeggen hier op de radio ook, ja, we moeten misschien ook gewoon accepteren dat energie duurder wordt. Daar kunnen we heel moeilijk over doen, maar als we dat accepteren is al een eerste stap. Nou, ik denk dat we ook geen keuze hebben, want het wordt sowieso elke keer duurder. Als we kijken ten opzichte van 2015, dan is de index met zo'n 30% gestegen. Autobelastingen ten opzichte van vorig jaar ook zo'n 10% voor een gemiddelde C-categorie auto. Hè. Dus dat is voor een Volkswagen Golf van zo'n 5 jaar oud. Dus alles wordt sowieso al duurder. Daar hebben we denk ik sowieso niks tegen te doen. Alleen waar wij voor pleiten is dat het nog extremer wordt belast dan dat nu reguliere kostenstijgingen al gaan. Mevrouw de Jager, dank u wel van de ANWB. Dus ik eindig nog met Freek Bos van reizigersvereniging Rover. Goedemorgen. Goedemorgen. Even de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek erbij pakken. Dan blijkt dat de meeste kilometers worden gereden door mensen met een hoger inkomen. Marieke Blom, hoofdeconoom van de ING, had het daar net ook over. Dus wat u betreft zou de Tweede Kamer veel beter kunnen kijken naar, daar is die weer, het OV. Ja, uiteraard, dat zal niet verrassend zijn dat ik dat vind. En dat is heel. Als we kijken van wat gaat daar nou 1 januari gebeuren, dan zien we dus in procenten veel hogere verhogingen aankomen in het openbaar vervoer. En de auto, dat klinkt veel 21 cent, maar was nog geen 10% van de benzineprijs. Voor de bussen gaan we richting de 12% omhoog. Dus het kabinet kan veel beter daar wat aan gaan doen. Ja. Wat is uw verwachting dan? Heeft u het idee, verwacht u grootse dingen bij de algemene beschouwingen die daarover worden aangekondigd? Nou, ik hoop het in ieder geval wel. Ik heb al wel van de ChristenUnie en GroenLinks PvdA hebben al aangekondigd dat ze wat aan die prijsstijgingen willen gaan doen. Lijkt me ook logisch. Wat we ook weten is dat het kabinet juist heeft gezegd dat ze voor de treinen op 1 januari een extra verhoging willen invoeren. Dus ik kijk met spanning uit naar de komende dagen of we dat nog omgedraaid kunnen krijgen. Ja, en met u velen, denk ik. Dank u wel, Freek Bos. Jan Hes die zegt dat de afgesproken accijnsverhoging aan de pomp gewoon moet doorgaan en dat de woonwerk verkeervergoeding dan aangepast moet worden via de CAO. Johan die schrijft nog, ik ben van baan veranderd, want ik kon de diesel niet meer betalen, dus ik moest iedere week voor meer dan 100 euro tanken. Dat was niet meer te doen. En meneer Bonder die zegt, er zijn mensen nu eenmaal die afhankelijk zijn van een auto die niet in de Randstad wonen. Openbaar vervoer is daar geen optie. Dat blijkt toch wel iets wat veel terugkomt deze ochtend. Maar ook veel mensen die toch op de betaalbaarheid zitten op het moment dat ze gaan tanken. Als u nog verder wilt praten, dat kan online. Dan kunt u zich aanmelden voor de Spraakmaker Community. Via de site spraakmakerscommunity.nl zien wij graag een lidmaatschap tegemoet, zo gezegd. Wij gaan zo meteen verder met het Mediaforum na 10 uur. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Wat is uw doel? buren. Your goal, our drive. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. 10% van de mensen verandert van mening als een bericht op sociale media heel veel wordt geliked. Blijkt uit onderzoek. Het toont maar weer aan hoe beïnvloedbaar we zijn in onze meningsvorming. We gaan het daar straks over hebben in het mediaforum. Eerst nu de zorgen over de olieprijs. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want door de hoge olieprijs lopen bij de tankstations de prijzen op. De olie die schiet omhoog. Vanochtend kostte een vat ruwe olie voor het eerst in bijna een jaar meer dan $95. Dat is niet alleen vervelend voor mensen die benzine of diesel willen tanken, zegt Nick Wouters van de economieredactie. Het is ook slecht voor economieën wereldwijd. Amerika bijvoorbeeld, zijn brandstofprijzen echt ook wel heel belangrijk. Natuurlijk gewoon voor de prijzen van heel veel goederen. Maar ook zal Biden daar bijvoorbeeld nadenken over zijn herverkiezing. En ja, dan zijn brandstofprijzen ook van belang. Hij heeft in het verleden nog een truc uitgehaald om de reserves te verkopen. Om de olieprijs op die manier naar beneden te brengen. Maar die reserves die zijn al op. Dus dat middel is niet meer in te zetten. En ook hier in Europa zorgt het voor meer zorgen over inflatie. Waar iedereen al lang klaar mee is. Mensen willen lagere prijzen. Of in ieder geval niet meer die hoge prijsstijgingen die we in het verleden gezien hebben. Maar als de olieprijs oploopt, dan zul je zien dat heel veel dingen duurder gaan worden. Niet alleen brandstof, maar ook allerlei andere spullen. Dus dat is echt wel een probleem. Ja, en die brandstof loopt dus op. Een liter benzine kost nu gemiddeld €2,30 aan de pomp. Dat is 10 cent hoger dan eind juli. De meeste Nederlanders vinden dat de politiek meer met zichzelf bezig is dan met het oplossen van de problemen in het land. Nog maar een derde heeft vertrouwen in de politiek, blijkt uit onderzoek van Ipsos, speciaal voor Prinsjesdag. En daaruit blijkt verder uit het onderzoek dat bijna 2/3 vindt dat de welvaart eerlijker moet worden verdeeld. Moet vooral worden betaald door bedrijven en mensen met hoge inkomens. Die zouden meer belasting moeten betalen. 7 op de 10 Nederlanders vinden dat het met ons land de slechte kant op gaat. En vanaf 12 uur is Prinsjesdag te volgen op deze zender. De Europese Rekenkamer waarschuwt in een rapport voor het groene dilemma dat de massale bouw van windturbines op zee met zich meebrengt. Ze zijn essentieel voor de groene transitie van de EU, maar de ontwikkeling daarvan kan schadelijk zijn voor het zeemilieu. De scholen op Curaçao stoppen de rest van de maand een half uur eerder vanwege de aanhoudende hitte op het eiland. Ook trekt de regering ongeveer €500.000 uit voor airco's en ventilatoren op scholen. Door de hitte is concentreren lastig voor zowel leerlingen als leraren. Op verschillende plekken in het land zijn gisteravond explosies geweest. Er was er 1 in Amsterdam, 1 in Weesp en 1 in Winschoten in Groningen. In Breda moesten 5 mensen een huis uitvluchten omdat er iets brandbaars naar binnen was gegooid. Daarbij liep 1 iemand lichte brandwonden op. De explosie begin deze maand op een markt in de Oekraïnse plaats Kostjantinivka is volgens de New York Times niet veroorzaakt door Rusland, maar door een afgezwaaide raket van de Oekraïnse luchtafweer. Dat zou blijken uit deeltjes van de raket en beelden van satellieten en beveiligingscamera's. Nou, het commandant der strijdkrachten, Marten Kruijf, heeft een idee hoe het zo mis kon gaan. Je moet denken, als je in zo'n bukraket zit, want dit was waarschijnlijk een bukraket, en je krijgt een heel snel Russisch doel in het zicht, want die kruisraketten vliegen heel erg snel. Dan moet je heel snel gaan besluiten, ga ik schieten of niet? Nou, kennelijk hebben ze geschoten. En als je dan een doel mist, dan heb je een raket die in de lucht hangt, maar wel met een lading. Er zit een lading op met springstof. En als je omhoog gaat, dan komt je ook weer terug naar de aarde. Dus ergens moet die inslaan. En het zou best kunnen dat door de haast van de operatie die raket is gelanceerd, niets heeft geraakt, is teruggekeerd op aarde. En dan komt Murphy's Law, dan raak je ook nog een keer een marktplaats waarop mensen en vrouwen en kinderen rondlopen. En dat is vreselijk. Ja, want zeker 17 mensen kwamen om het leven. Oekraïne onderzoekt de raketinslag nog, maar wees wel meteen na het incident naar Rusland. Het weer nog. Vanochtend droog met wat zon. In de middag bewolkt en vooral in het noordwesten valt er dan wat regen. Het gaat stevig waaien, aan zee mogelijk stormachtig, met windstoten van zo'n 85 km per uur. Het wordt vandaag 17 tot 21 graden. Ook morgen waait het nog stevig. Dan wordt het 20 tot 24 graden. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Er staan nog een paar files op de A10 Noord, komend vanuit Zaanstad. Bij Durgedam 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De N211 richting Delft tussen Kwinshul en de aansluiting met de A4, 4 kilometer. Met daar een half uur vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De N245 van Schagen naar Alkmaar. Bij Tuitjenhorn 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een coöperatie. Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je met donaties tot aan pensioenleeftijd. SharePeople is minimaal 3 keer zo goedkoop als de verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV? Kijk op sharepeople.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het voelt misschien nog niet echt als Prinsjesdag. Maar wie de kranten en nieuwssites opent, kan er in ieder geval niet omheen. Ook de media doen mee aan alle rituelen. Daarover en over weer een geval van grensoverschrijdend gedrag. Ditmaal in Gelderland gaat het vandaag in ons Mediaforum. Bart Wijnels is er, de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Roos Likker is binnen, columnist en schrijver. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen. En onze spraakmaker is democratisch vernieuwer Eva Rovers. En we beginnen natuurlijk met jullie mediamomenten. Roos, jij maakt je zorgen over de ontstane onrust die er is rondom een roman in de Bijlmer, over de Bijlmer. Ja, een roman van Metta Maria van Dijk, Mimosa heet het. En er stond gisteren een interview met haar in de Telegraaf. En wat me verontrust, er is gedoe over dat boek. En sommige mensen zeggen dat het racistisch zou zijn. Ik moet erbij zeggen, ik heb het nog niet kunnen lezen. Geen idee. Maar wat me verontrust is, ze krijgt allerlei bedreigingen omdat er stukken uit die roman worden gehaald. Dus echt uit de context. En daarvan wordt gezegd, jij hebt een racistisch boek geschreven. Nou, we hebben bij Pim Lammers natuurlijk ook gezien. Die het Kinderboekenweekgeschenk heeft geschreven. Die werd beschuldigd van pedofilieverheerlijking. Gedichten. Het gedicht geschreven, maar in een verhaal. Een oud verhaal. Ja, dat ging over een jongetje en zijn voetbaltrainer. Dat werd toen een enorme heisa. En hij is verschrikkelijk bedreigd. En ik wil wel hier even een lans breken. Er is een verschil tussen fictie en non-fictie. Dat klinkt heel erg bazaal. Ik zie hier mensen mee. En toch zijn we dat blijkbaar vergeten. Er zijn zoveel romans waarin hele personages hele nare dingen zeggen. Kwaadaardige dingen. Die moeten we niet verbieden. Want er zijn ook mensen die hele nare kwaadaardige dingen zeggen. En juist de kunst is er ook voor om daar te proberen in die hoofden te kruipen. Om te begrijpen waar het ontstaat. Om te begrijpen wat er met onze wereld gebeurt. Als dat je zei zelf ook, hè? Dit is kunst. Het zo is moet je kunst. Zien. Dus als je een schrijver gaat... Je mag een schrijver best veroordelen vanwege datgene wat hij als schrijver vindt en naar buiten brengt. En daar mag je echt wat van vinden. Maar literatuur is literatuur. Hou je handen daarvan af. Dat is iets anders. Maar als mensen zich wel heel erg gekwetst voelen erdoor? Dan nog steeds is het in het geval... Dat kan. En dan mag je ook echt tegen de keer gaan en boos over zijn. Maar en er zijn boeken die ik ook naar en object vind... of die onder mijn huid kruipen waar ik het benauwd van krijg. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet mogen bestaan. Dan zou bijvoorbeeld Lolita van Nabokov ook niet bestaan. Want het is een boek dat gaat over een oudere man... met een heel te jong meisje naar onze huidige standaarden. En dan zijn er heel veel boeken... Er zijn er heel veel series ook die niet zouden mogen bestaan... waarin vreselijke mensen vreselijke dingen doen... Dat is nou eenmaal ook wat waar kunst soms over gaat. Zij gaf zelf, de schrijfster, uitleg bij FunX. Ik wil de Bijlmer wonen zodat ik mijn zwarte buurmannen kan neuken. Dat is dus geschreven vanuit het perspectief van een meisje... dat inderdaad deze intentie heeft. Een man die staat onder een brugje, toevallig met een whisky cola... naar haar soort van te zwijgen van kom maar even naar me toe. Dat ik dacht van oké. Okay. Ik loop heel vaak in de Bijlmer en dat gebeurt me echt... Altijd. Het is één perspectief op de werkelijkheid. Ik heb nooit gezegd dat het een neutraal perspectief op de Bijlmer is. Ja, dus hier gaan wel. Zij geeft ook dingen. Het is even geknipt, hè? Het is geknipt. Dus maar zij geeft ook dingen vanuit haar eigen waarneming weer. En ja, dat doen schrijvers altijd. Of heel vaak. Maar gaan dan die dingen door elkaar lopen? Ja, maar nog steeds kun je niet stukken uit een roman halen... en daarmee de hele roman diskwalificeren. Dus je kunt niet zeggen, dit is een racistisch boek... omdat iemand in het boek iets racistisch zegt. Want voor hetzelfde geld wil de schrijver juist laten zien... hoe werkt het als iemand iets racistisch zegt, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is iets anders. Als een schrijver zelf vanuit eigen mening of wat dan ook... racistische uitlatingen doet, dan mag je daar wel van alles van vinden. Ja. Er is een groot verschil tussen fictie en non-fictie. Ja. En in hoeverre kun je daarachter verschuilen? Dat je als schrijver op die manier altijd kunt zeggen... ja, maar ja, het is fictie. Ja, dat gebeurt er alle tijden. Maar dat gebeurt en dat ook. Is dan maar zo. En dat is dan maar zo. Dat is wat we met z'n allen moeten begrijpen over literatuur. Net als dat er altijd in boeken... als iemand een roman heeft geschreven, wordt er altijd gevraagd... jij knikt even. Naar het autobiografisch gehalte daarvan. Daar word ik ook kotsmisselijk van. Daar gaat het dus niet over. Ja, er zit vaak van alles van je eigen mening soms... of van je eigen ervaring in een literair werk. Maar je maakt niet voor niks literatuur ervan. Als je iets persoonlijk... alleen maar iets persoonlijks wil vertellen... schrijf je een opiniestuk of maak je een autobiografie. Dat is iets anders. Ander genre. In hoeverre is het misschien ook makkelijk praten over... een kunstvorm, vrijheid van meningsuiting moet kunnen... Als je niet in die positie zit dat jij voortdurend last hebt... van het stereotype beeld. Want dat is ook wat geval speelt. Zeker. En dan ik wordt het een soort elitaire discussie. Nee, maar daar ben ik helemaal met je eens. Maar ik heb ook romans gelezen die ik super seksistisch vind. En ik heb ook geregeld last van seksisme. En dan word ik ook bij wijze van spreken boos op het personage. Op het personage. Dat is het verschil. Ja. Mart, heb jij hetzelfde? Ja, ik heb... Ik hou van het onderscheid tussen fictie en non-fictie. Dat is goed. Ja, als Neerlandicus. Als Neerlandicus. Ben je ook nog? Ja. Ben ik ook nog even dus, aan toe te voegen? Nee, wat ik hier wel interessant vind, wat er gebeurt, is iets wat je best vaak ziet op sociale media. Inderdaad, die losgezongenheid van de brontekst en wat ermee gebeurt in het openbare debat. Dus ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die op de vraag... heb je de roman gelezen, op dit moment het antwoord ja zullen en kunnen geven. Maar het krijgt dus wel een hele dynamiek. En dat vind ik dan is het eigenlijk per definitie ophef... voordat er ophef zou kunnen bestaan. Ja. Ja. Want we hebben het over een flaptekst. Maar is dit ook weer, Eva, moet ik denken aan wat jij in het eerste half uur zei... Hè? Breng mensen bij elkaar, zet ze eens bij elkaar. Er zijn groepen mensen die zich zo continu in een hoek geduwd voelen... en die dat bij dit boek ook weer dat idee krijgen. Hoe kun je dit soort dingen voorkomen? Zowel het in de hoek gezet voelen, of misschien is dat dan, moeten we dat als gegeven ervaren... en de dreigementen die de schrijfster nu over zich heen krijgt? Nou ja, ik denk dat je sowieso inderdaad mensen met elkaar in gesprek moet laten gaan. En dat is iets anders dan alleen maar de ander van jouw mening proberen te overtuigen. Maar echt die verschillende perspectieven proberen uit te wisselen. Waarom heeft zij zoiets geschreven? Waarom voelt iemand zich in een hoek gedrukt? Waarom voelt iemand zich gediscrimineerd? En dat uitwisselen, dat doen we nu eigenlijk door monologen af te steken. Dus je bent alleen maar jouw perspectief aan het zenden. En er is heel weinig ruimte om een heel klein beetje in de schoenen van iemand anders te gaan staan. En eigenlijk vind ik dat kunst en literatuur daar nou juist ook goede middelen voor zijn. Om eens in de schoenen te gaan staan van iemand die heel ver van jouw belevingswereld afstaat. Niet om het daar volledig mee eens te zijn, maar wel om je ertoe te verhouden. En om... ik moest een beetje inderdaad lachen. Ik heb een biografie van Boudewijn Buch geschreven. Nou, dat was natuurlijk echt de koning van het vermengen van feit en fictie. Ja. En romans schrijven, die eigenlijk autobiografisch, maar misschien toch niet. En dat is ook een heel interessant spel. En het is absoluut waar dat mensen in romans meteen naar die autobiografische kenmerken gaan zoeken. Maar feit blijft over dat het is een roman, of het is een serie, of het is een schilderij. En het mooie van kunst is dat daarbinnen alles kan plaatsvinden, hoe afschuwelijk het ook is. Maar dat juist daarom, omdat... En ook als dingen dus uit eigen waarneming voortkomen en vervolgens in het boek zeggen... Dan... Zeker, ja. Omdat je daar ook als samenleving toe moet verhouden en je ook als individu toe moet kunnen verhouden. En dat doe je niet door alleen maar dingen te lezen of te zien die helemaal in jouw straatje passen. Dat wordt maakt... Het heel bloedeloos, de literatuur, wordt het als bloedeloos, we maar daarover mogen maar schrijven. Maar wordt het ook heel gepolariseerd, want dan lijkt het alsof er nog alleen maar het voor- of een tegenstandpunt kan zijn, terwijl de werkelijkheid, godzijdank, vaak een stuk genuanceerder en diverser is dan alleen die voor- of tegenstanders. Nog één ding hier over, Roos, want jij gaf aan, Eva, ik vind dan zet je mensen bij elkaar, laat een schrijver maar eens uitleggen waarom die eigenlijk dingen schrijft. Moet een schrijver altijd uitleg geven? Nee, dat moet niet, maar het helpt soms wel. Natuurlijk hoeft het niet. Je hoeft jezelf en je werk helemaal niet te verklaren. Je mag gewoon maken wat je maakt. Maar in dit geval? Nou, zou het geen kwaad kunnen. Ik bedoel, wat dat betreft, ik vind eigenlijk de oproep van Eva ook heel mooi. Zet de mensen inderdaad bij elkaar. En luister waarom mensen zich zo gegriefd voelen dat ze het nodig vinden om dreigementen te sturen. Wat altijd abject is natuurlijk. Ook dat geluid wil ik ook graag horen. Maar het neemt niet weg dat ik echt het belangrijk vind om te benadrukken hoe essentieel het is dat schrijvers vrij zijn in wat ze schrijven. Ja. Bart Wijnold, jouw mediamoment gaat over de macht van de duimpjes. Wordt samengevat. Ja, wat een leuke samenvatting, ja. Ja. Dat is inderdaad wat het op neerkomt. Er is een onderzoek gedaan in de tijd van corona... onder gebruikers van sociale media. Nou, dat zijn we eigenlijk allemaal natuurlijk. Op Twitter en Facebook. En ze hebben een grote groep mensen... verschillende berichten laten zien. Namelijk berichten die voor de maatregelen... voor vaccinatie en zo zijn. En berichten die juist tegen. Die zeggen van, we moeten de winkels weer open doen. We moeten doorgaan met ons leven. En die berichten die hadden wel of niet heel veel likes en retweets. En shares bij Facebook dan. En wat blijkt nou? Dat bij mensen die vaak op sociale media rond... langer dan een uur per dag op sociale media rondhangen... dat die geneigd zijn om de voorkeur over te nemen... van het meest gelikte bericht. En dat is natuurlijk een heel oud principe... waarbij je de 7 overtuigingsprincipes van Cialdini... die zei al van, als je vrienden het leuk vinden... dan ga jij het ook leuk vinden. Of als een autoriteit, als Geert Mak heeft dit boek gelezen... en vond het heel mooi, nou, dan ga je het boek ook kopen. En schaarste, van er zijn nog maar 2 kamers op deze website. Boek nu. Daar zijn mensen allemaal gevoelig voor. Ja, zijn mensen allemaal gevoelig voor. Maar hier zie je dus heel duidelijk... en ook richting dus politieke beleidsrichting... zijn mensen gewoon best wel beïnvloedbaar. Ja. En zeker als hoe vaker ze dus op die sociale media zijn... hoe beïnvloedbaarder ze worden voor populaire standpunten. Ja, ja, ja. En ze neigen dus mee... Dat is eigenlijk het meelopers-effect, zou je kunnen zeggen. Maar nu keihard aangetoond. En ik vond het wel interessant in de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen. En nou ja, natuurlijk elke verkiezingsronde worden sociale media weer belangrijker. Ik bedoel, het was Obama die er al in 2008 mee begon. Maar... Dus het loont voor politieke partijen om te zorgen dat er heel veel duimpjes komen. Ongelooflijk belangrijk hoe je je presenteert op sociale media. En daarom vond ik het ook wel weer interessant om te zien dat de Partij van de Arbeid /GroenLinks hadden hun verkiezingsposters gisteren bekendgemaakt. En er was een soort grappig schilderijtje van iemand met scheerschuim op zijn gezicht. Dat moest dan Frans Timmermans voorstellen. Ik dacht van ja, daar ga je dus eigenlijk nu al... Dit zijn zetels waar je het hier over hebt. Minder zetels, gok ik. Als je het even doorneemt. Dan als je een ander plaatje had gekozen. En vraagt alertheid van de media. Tegelijkertijd, Bart, 1 op de 10 verandert uiteindelijk van mening. Niet 1 op 10, maar mensen veranderd. Die langer dan een uur per dag op sociale media zitten, die waren geneigd om mee te bewegen met de groep. En ik denk dat dat veel meer dan 1 op de 10 is. Oké, dat begreep ik, dat mensen die daadwerkelijk echt veranderen, die dus tot een ander inzicht komen, dat 1 op de 10 is. Want ik kan zeggen 9 van de 10 dus niet. Dat kun je ook zeggen, mensen zijn eigenlijk best wel standvast. Ja, nou, mensen die dus weinig gebruik maken van sociale media zijn ook minder geneigd om te luisteren naar de kracht van de endorsement. Dus de hartjes en de likes gaan zwaarder tellen als je vaker... Maar heeft het niet ook te maken met de bubbel waar je in zit en de specifieke berichten die je de hele tijd... Nee, want ze hebben juist natuurlijk dat allemaal omgedraaid. Dus jij was misschien wel heel erg voor vaccinatie en zo, maar dus jij werd ook wat meer tegen vaccinatie doordat alle mensen die jij volgt ineens al die likes... Al die likes gingen rondstrooien. Mensen zijn gevoelig om de meerderheid te volgen. Wat was het ook alweer? 50 million Elvis fans can't be wrong. Het is toch een beetje dat principe. Het is dat principe. Ja. Maar in het kader van sociale media en de verkiezingen vond ik toch wel interessant om te zien dat die... Ja, dat is toch wel ontluisterend. Een beetje, wel. Een paar uur nog en dan gaat het spektakel weer beginnen. De rijtour, de troonreden en natuurlijk de hoedjes. Want het is Prinsjesdag. Ook media doen traditioneel mee aan bepaalde rituelen. Bart, wij, maar ook jij, hebt de kranten even op een rijtje gelegd. En de krantenkoppen met name. Ja. Zie je dan goed, om even zwart uit te drukken, de smoel van iedere krant terug? Nou, je ziet bij bepaalde kranten heel duidelijk smoel. Dus Telegraaf is de ondernemerskrant. Daar zitten. Wat mij opviel... was dat NRC het land in is gegaan en het gemoed is gaan peilen. En je hebt natuurlijk, als je even een paar decennia teruggaat naar de tijd van Pim Fortuyn, hadden we allemaal het gevoel dat we de boot hadden gemist. Mm-hmm. Zowel de politiek als de media. Omdat we de onderbuik niet hadden aangevoeld op tijd. Als journalisten. Ja, ja. En dus het viel me wel op dat NRC nu heel duidelijk kiest voor... Wat je zou kunnen zeggen van het teleurgestelde electoraat. Het humeur. Ja, het humeur. Ja. En Trouw die neemt eigenlijk afscheid van Rutte. Dus die zegt niet de premier, maar de Kamer speelt deze week de hoofdrol. Het is natuurlijk gek omdat in de algemene beschouwingen... er 2 lijsttrekkers in vak K niet mogen praten. Ja. Rob Jetten en Dylan, die kunnen mogen niet... Rutte gaat het allemaal doen. Ja. Partij van de Arbeid GroenLinks, die zit nog niet eens in de Kamer. Nee, die kan zich ook nog niet. Maar CDA, Henri Bontebal, die kan zich natuurlijk wel weer gaan... Die kan wel, ja. Profileren. Er is een soort wet van de... Er zit een soort voordeel. Terwijl het zou moeten gaan om de plannen die vanuit de begroting voortkomen, maar uiteindelijk wordt het natuurlijk de algemene beschouwingen. Dat wordt puur campagne-retoriek dat we waarschijnlijk gaan horen. Ja, en je ziet... Ja, ik denk dat je... het AD heeft een soort oliebollentest gedaan van hoeveel mensen nauwelijks rond kunnen komen. Ik denk dat de kranten eigenlijk een veel bredere vat van feitjes en meningen zijn dan vroeger. Toen er echt nog een soort van verzuiling. Ja, de katholieke Volkskrant. Ik vind dat best meevallen. Dat zie je niet meer terug. Dat zie je eigenlijk niet meer zo erg. Ja, die ondernemers, de Telegraaf, dat is dan wel een 1 op 1'tje, zeg maar. Ja. Maar verder zie je dat niet zo heel erg terug. Ja. Ik denk dat je daar ook wel raakt aan, aan het feit dat er uiteindelijk steeds minder... mediabedrijven zijn die steeds efficiënter die redacties moeten... die kranten moeten vullen. En dat je eigenlijk een steeds groter percentage van de algemene nieuwsberichten... In verschillende titels terug zult lezen. Want de vraag is natuurlijk, is het een goede ontwikkeling? Dat je dus juist minder die differentiatie ziet? Of zeg je, we hebben best een breed medialandschap... dus het zou best fijn zijn als juist dat wel meer zichtbaar blijft. Ja, maar hebben we nu echt iets gemist in alles wat je hebt opgenoemd? Want dan heb je gelijk, maar ik weet het niet. Ik heb niet het gevoel dat ik enorm een bepaald perspectief heb gemist. We hebben inderdaad, men is het land ingegaan. We krijgen de politieke analyses. Er stond nog, vond ik, een heel aardig stuk in Parool en volgens mij ook AD. Want die delen dat dan weer van Jan Hoedeman. Over dat dit de laatste keer is dat Rutte natuurlijk met de koning... Maar ook een beetje over hun verhouding, hè? Ja, dat, daar, ik smul daar toch een beetje van. Ik hou toch altijd wel erg van de poppetjes achter en de verhalen achter. Vertel maar achter even, alle niet poespas. Iedereen zal het gelezen. Nou, niet alleen iedereen zal, nou ja, dat kijk, dit zijn generatiegenoten. Dus dat is wel interessant eraan. En er stond dan dus ook wel in een aardig bijzinnetje van ja, Rutte moest het natuurlijk eerst met koningin Beatrix doen. En dat klikte eigenlijk helemaal niet zo erg. En Beatrix is heel grondig en heel goed voorbereid. En dan zat hij daar de hele dag op dat paleis, denk ik, neem ik aan, in een kantoortje. Mm. En die dacht, ja, ik heb wel meer te doen. En Rutte is natuurlijk ook wel van hatseflats. En we eten een appeltje en we fietsen weer weg. Dus met Alexander kon hij dat een stuk beter. En ja, nu loop je nog wel een beetje op vooruit. Want wie zit daar straks? Hè? Zit Frans Timmermans daar dan? Is weer een stuk ouder dan Willem-Alexander? Zit er iemand die 10 jaar jonger is? Nou ja, ik vind dat soort mechanismes wel heel erg interessant. Ja, ja. Even dat kijkje erachter. Ja. Kijk je in de keuken te hebben. Ja. Gisteren bleek trouwens ook uit onderzoek van taalkundigen, heeft misschien wel gehoord in het nieuws van de Universiteit Utrecht, dat de troonrede van de koning beter zou worden begrepen en hoger zou worden beoordeeld als het in eenvoudigere taal wordt geschreven. Nou, met een schrijver en een Nederlandicus aan tafel natuurlijk ook interessant om te bespreken. Roos, ik zie jou meteen heel bedenkelijk kijken. Luister, de reden waarom ik zelf ook die troonrede zelden uit kan luisteren is niet dat ik hem niet begrijp, maar omdat het natuurlijk gewoon een beetje, nou, een beetje, het is humorloos en saai. Dus er gebeurt niet zoveel. Het is qua retoriek is het niet dat je denkt, hè, het neusje van de zalm. Nee, ze zeggen, gooi er wat goede grappen tegenaan. Nou ja, maar dat er iets of iets heel moois, of iets literairs, of iets poëtisch. Maar het is natuurlijk, het zijn natuurlijk altijd wel van die zinnen waarvan je denkt, ja, je kan het er onmogelijk mee oneens zijn. Dat is ook de bedoeling, dat snap ik wel. Want de koning kan niet iets zeggen waarvan wij allemaal gaan schuimbekken. Maar dat is wel zo, dat je na zin 3 ongeveer denkt, goh, gekke das eigenlijk. Of goh, raar hoedje daarachter. En goh, heeft hij het warm? Ik heb dat wel heel erg. En het is niet omdat ik het niet snap. Maar het is natuurlijk gewoon omdat het inhoudelijk niet heel spannend is. Nee, beetje dus zouteloos. Maak het mooier of leuker. Of ja, aantrekkelijker. Maak er echt iets bijzonders van. Ja. Ja. Nou ja, het mag misschien gewoon wat menselijker zijn. In die zin dat het ja, je het hoeft niet per se het allervlammendste betoog te zijn, maar wel een verhaal wat je misschien ook als inwoner weer laat voelen van, ah ja, ik weet je wel, ik ben onderdeel van deze samenleving. We delen een bepaald idee over de toekomst of waar we met z'n allen heen willen. Maar hoe uitzicht dat dan? Nou, dat uitzicht nu denk ik af en toe wat meer, de ene keer wat meer dan de andere keer. Maar er een verbindend verhaal van maken, dat zou denk ik het wel heel erg. Ja, of iets wat ontroert of wat dan ook. Een mooie, mooie anekdote die ons allemaal beroert erin. Ja, er zijn allemaal schrijfwetten die ik nu niet allemaal ga oplepelen, maar waardoor je echt van een stuk iets bijzonders kan maken. Bart? Ja. Nou, ik denk dat het een probleem is dat er te veel kleine onderdelen in naar voren moeten komen. Beleid. Dat is een soort van, de troonrede van vorig jaar heeft eigenlijk alle departementen of alle grote onderwerpen, cultuur, ondernemingsklimaat, onderwijs, asielbeleid, dat zijn de kopjes, hè, in de troonrede. Aardbevingen en toeslagenaffaire, veiligheid en justitie, woningmarkt, zorg. Nou, ga daar als ambtenaar samen met Willem-Alexander maar eens aan. Dat is een taaie kluif. Dus ik denk dat het betoog om één soort van overstijgende visie te proberen te vangen in zo'n. En ik denk ook dat het is iets heel moois om zo'n traditie te hebben. En om elk jaar, even ongeacht of je nou een republikein bent of niet. Het is leuk om die democratie op die manier eventjes te vieren. En ik denk dat het ook misschien wel vooral belangrijk is op momenten dat het er echt toe doet dat er dan zo'n troonrede is. En dat eigenlijk we ook de luxe hebben om in slaap te vallen bij de troonrede, dat eigenlijk wel weer een goed teken is. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in, Bart. Echt? Ja, dan gaan we lekker knikkenbollen vanmiddag. Nou, alles wat je net gezegd hebt. Levensgevaarlijk. Nee. Maar dan zou je eigenlijk zitten denken, Bart, bij wijze van spreken kunnen zeggen, haal daar één thema uit. Wat dan echt het speerpunt wordt. Ja. Daar ga je dieper op in. Ja. En voor de rest verwijs je naar de site van de Rijksoverheid. Ja, nee, maar dan mag er wel meer een soort toekomstvisie. Mag het er. Het is ook zo. Het is zo korte termijn allemaal. En ik snap heel goed. Hè, dat is natuurlijk voor nadruk ligt op het komende jaar. Maar het zou zo mooi zijn om ook gewoon even een blik op de toekomst te kunnen geven. En dat je ook een beetje als samenleving voelt van, ah ja, weet je wel, hier willen we met z'n allen heen. Maar het gekke is dus, als je die troonrede van 2022 bekijkt en je gaat op zoek ernaar, dan vind je best langere termijn perspectieven erin terug. Alleen er zitten 3.500 woorden omheen over andere dingetjes. Ja, dus, wat het heel erg verbrokkelt. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Bevrijd de visie uit, uit het suffe verhaal. En voeg bezieling en beroering toe. Ik zie echt het nieuwe schrijversteam in de troonrede van volgend jaar. Ze zitten hier voor me. Maar dan moet je eigenlijk gewoon andere mensen aantrekken. Denk ik dan. Ja, dus wie schrijft dat ding? Politieke... Is dat de premier samen met de koning? Of zo zitten daar nog ambtenaren bij? Ik denk, er zit vast ook wel 37 communicatiestrategen bij, toch? Die zitten toch bij alles? Ja. En daar knapt het niet ik altijd weet het niet. Van op. Nee, dat blijft. Ja. Lekker subtiel vandaag. Sorry. Maar je gaat wel luisteren en kijken straks. Zeker. Ja. En Roos, dan ga je dus ook wel naar de hoedjes kijken. Zeker. Op het moment dat je afgedwaald bent. Ja. Ja. En of de paarden rustig blijven. Die hebben we weer geoefend gisteren op de stand van Scheveningen. Ja, nu val je echt in de jaarlijkse herhaling. Nu echt tijd wordt om maar gewoon te gaan afronden. We gaan wel. Toeval is ook dat het gewoon 10:30 is. Dus dank jullie wel. Roos Slikker en Bart Wijnands. Tot snel weer. NPO Radio 1. We gaan naar het nieuws toe, de hoofdpunt uit het nieuws. Michel Koenen. De Europese Rekenkamer waarschuwt in een rapport voor het zogenoemde groene dilemma, de massale bouw van windturbines op zee. Ze zijn essentieel voor de groene transitie van de EU, maar de ontwikkeling daarvan kan schadelijk zijn voor het zeemilieu, waarschuwt de Rekenkamer. De olieprijs stijgt weer snel en dat leidt tot nieuwe zorgen over inflatie. Want als olie duurder wordt, dan leidt dat tot hogere prijzen van allerlei spullen. Transport wordt bijvoorbeeld duurder, want aan de pomp gaan de benzine- en dieselprijzen ook flink omhoog. Het meisje van 3 dat gisteren overleed op een kinderopvang in Empel was de dochter van een medewerker van de opvangboerderij. Dat meldt Omroep Brabant. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. De kinderopvang blijft vandaag dicht vanwege onderzoek. En de Oekraïense president Zelensky is aangekomen in New York. Hij zal daar de algemene vergadering van de VN toespreken en een zitting van de Veiligheidsraad bijwonen. Zelensky vliegt daarna ook nog door naar Washington voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Biden. De VS legt de laatste hand aan een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Tot 11:30, Hélène Plag. In de tweede uur van Spraakmakers gaan we het straks hebben over verplichte onteigening. Het is een begrip dat menig boer als zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Veel invloed bij die onteigeningen is weggelegd voor de zogeheten onteigeningsexperts. In een promotieonderzoek pleit Sam Schuiten voor een wettelijke verankering van die experts. Want die is er gek genoeg nu bijna niet, of helemaal niet. Nou, genoegzaam niet. Sam Schuiten, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, we denken bij onteigening meteen aan boeren, maar dat is eigenlijk waar het wel plaatsvindt. Maar van oudsher was het op andere dingen gericht, hè? Of is? Ja, nee, zeker. Kijk, het staat nu natuurlijk heel erg in de actualiteit rondom stikstof en boeren. In de praktijk zie je gewoon dat dat niet hetgeen is waarvoor het meest onteigend wordt. En de politiek-bestuurlijke wens daarvoor ontbreekt natuurlijk ook. Vroeger uit was het zo dat zeker tussen 1800 en 1850 Nederland nog een veel leeg land was. En dat er toen vooral werd onteigend voor een beetje de ontsluiting van het land door spoor- en waterwegen. Wegen aanleggen bijvoorbeeld en dan werd een stukje land ingenomen. En nu het is 0,1%, begreep ik, als het tot nu toe gaat rondom de stikstofdoelen om dat te halen. Ja, dat heb ik eerlijk gezegd niet nagekeken. Ja, dat is heel weinig nog. Maar goed, we gaan straks over die rol dus van die onteigeningsexperts hebben, waar we eigenlijk weinig van af weten, maar die wel ondertussen heel veel invloed hebben in dat hele proces. En onze spraakmaker is cultuurhistorica en omdenker Eva Rovers. Ik heb wel iedere keer andere titels voor jou. Ja, leuk toch? Ja, heel ik heb een heel scala aan titels, als je wilt. We gaan met jou straks bespreken hoe moeilijk het is om echt goed over de toekomst na te denken. Want hoe denk je decennia vooruit als je eigenlijk voortdurend in beslag wordt genomen door het nu? Nou, en Eva heeft natuurlijk ook tips zometeen. Maar eerst... Het Spraakmakers Uitzendbureau. Vandaag is verslaggever Anne van der Veen op pad. Anne, je bent in Amsterdam, maar eigenlijk had je gehoopt op een andere locatie. Ja, verwend, hè, want ik sta aan een prachtige gracht op een steiger, dus praktisch in het water. Het zonnetje schijnt. Maar ik hoorde, je mag gaan uitzoeken iets over de ambassade van de Noordzee. En toen dacht ik, ja, dan op zijn minst Zandvoort, gewoon lekker aan het strand. Ja, ik hou daar wel van. Maar ja, Amsterdam is ook mooi en ik heb al begrepen, zo'n gracht, daar zit water in. En dat water staat in verbinding met de Noordzee, dus eigenlijk een hele logische plek. Nou, die ambassade van de Noordzee dan, Harpo het Hart, is daar een van de directeuren van. Vertel heel even, Hoe hebben jullie die opgericht? Ja, we hebben in 2018 in Den Haag hebben we de ambassade van de Noordzee opgericht aan het Lange Voorhout. Heel statig pand, officieel. Ook mensen uitgenodigd van de lobbyisten en zo die echt even in de war waren van bestaat er nou echt een ambassade van de Noordzee? Kan dit nou echt? Dat is natuurlijk iets wat we heel graag willen. Mensen aan dat idee laten wennen. En aan de andere kant willen we ook echt een ambassade van de Noordzee worden. We willen uiteindelijk namens de Noordzee met de Nederlandse staat kunnen onderhandelen. Eva, jij hoorde ook van deze ambassade en het riep allemaal vragen op, hè? Neem ons eens mee in jouw gedachtegang. Ja, ik vond dat idee inderdaad van een ambassade voor de Noordzee ontzettend interessant. Dus ik heb een beetje op hun website zitten kijken. En een van de dingen die daar heel prominent op stond is van we willen gaan luisteren naar de Noordzee. En we luisteren naar al het leven in die Noordzee. En toen dacht ik, hoe doe je dat? Hoe luister je naar... Ik kan naar een zee luisteren en dan hoor ik hele mooie golven. En misschien wat meeuwen. Maar als je een ambassade bent, dan moet je meer horen dan dat, denk ik. Dus hoe geven ze daar invulling aan? Hoe luister je naar de Noordzee als je een ambassade van de Noordzee bent? Wat bedoelen ze eigenlijk met luisteren naar de Noordzee, luisteren naar het water? Ik denk dan ook, wat een zweverig principe. Luisteren naar water. Ja, zweverig. Dingen zijn raar. En daar moeten we maar gewoon aan wennen. Als wij de Noordzee willen vertegenwoordigen, dan moeten we weten wat die wil. Dan moeten we eigenlijk een mandaat hebben. De Noordzee moet ons kunnen zeggen wat wij voor haar moeten doen als ambassade. Nou ja, we staan hier dus aan het water in Amsterdam. Want we willen het ook concreet maken, klein maken. Want we hebben het over de paling. Want de paling of de alen die komen van de Noordzee door de zeesluis Amsterdam binnen zwemmen. En die hebben te maken met allerlei infrastructuur, allemaal sluizen, gemalen, waar wij mensen allemaal, die hebben we gebouwd, daar hebben we ook mee te maken. En eigenlijk proberen we de stad, Amsterdam, proberen we paling inclusief te maken. Want de paling is een bedreigde diersoort. Er zijn heel veel regels om de paling te beschermen, maar toch lukt het niet. Dus wij denken, ja, we moeten het anders aanpakken. We moeten niet kijken wat er allemaal voor regels zijn en de palingstand. We moeten kijken, wat wil zo'n paling nou eigenlijk van zijn omgeving of haar omgeving? Wat wil de paling? Wat wil de paling, meneer het Hart? Nou, de paling wil erdoor. Dus de paling wil ruimte om door. Dus de sluizen moeten open. De paling wil die vermaalt palingen. Dus daar moet je mee oppassen. Dus je zou dus Amsterdam zo kunnen inrichten dat er ruimte is, zodat de paling erdoor kan. Dat die niet allemaal voor de sluis blijft hangen. Dat die plek heeft om te paaien. Zodat je de stad zo inricht dat er meer ruimte is voor de paling. En om erachter te komen wat de paling wil, zijn jullie eigenlijk zelf een soort paling geworden? Ja, dat kun je wel stellen. We hebben met een onderzoeksgroepje, met de landschapsarchitect Thijs de Zeeuw, met de kunstenaar Sheng Wen Lo en een ecoloog, hebben we bedacht van wat wil een paling? Gewoon alleen maar kijken naar wat een paling wil. Dus we zijn onderwater landschappen gaan ontwerpen en kijken en gaan testen ook met palingen wat ze daar dan willen. En Sheng Wen Lo heeft een hindernisbaan gemaakt waar mensen doorheen kunnen gaan om te ervaren hoe het is om als paling door een vistrap heen te gaan die helemaal niet voor jou ontworpen is. En dan denk je misschien, als je dit hoort, nou lachen, je verkleed je als een paling en dan ga je op een hindernisbaan. Maar de gemeente Amsterdam hoorde hier ook van en die nemen jullie heel serieus, dus nu zitten jullie aan tafel. Ja, want het is ook vreemd, hè, want je gaat proberen een paling te worden en waarom wil je dat nou? Nou, omdat het dus het probleem is, het werkt gewoon nu niet. Dus we moeten het echt serieus vanuit die paling gaan aanpakken en een paling is gewoon een heel ander wezen dan wij. En de gemeente die moet al die kaders vernieuwen. En die keek mee, die was geïnteresseerd. Ja, want die wilde dat ook wel weten wat zo'n paling eigenlijk wilde. Dus nu is Thijs de Zeeuw, de landschapsarchitect, die is nu een van de adviseurs die bij dat kaderrestauratieproject meedenkt over hoe je die kaders inclusiever kan maken voor waterleven. Dus nu hebben jullie geluisterd naar de paling, maar dit moet groter. We moeten luisteren naar de Noordzee. Dan moeten we ook nog gaan spreken met de Noordzee. Nou, daar gaan we het dan misschien een andere keer over hebben, hoe je dat dan doet, praten met de zee. Maar uiteindelijk hebben jullie één doel en dat is... Nee, dat eigenlijk de Noordzee, dat wij de Noordzee kunnen vertegenwoordigen. Dat wij namens de Noordzee kan spreken en dat de Noordzee dus eigenlijk een plek aan de politieke tafel heeft. Dat we de Noordzee serieus nemen als politieke speler. En ook dit klinkt misschien wat zweverig, maar op heel veel plekken in de wereld gebeurt dit al. Ja, bijvoorbeeld het belangrijkste of bekendste voorbeeld is in Nieuw-Zeeland, de Whanganui-rivier. Dat is een rechtspersoon geworden. In Zuid-Amerika heb je verschillende voorbeelden. En zo is er een rechten voor natuurbeweging die groeit. Steeds meer natuurgebieden worden rechtspersoon en daar kunnen we van leren. Nu hebben we heel veel gesproken hier, maar als we stil zijn, jongens, dan horen jullie misschien het water, luister even mee, het kabbelen van de grachten en dan luisteren we met z'n allen even naar het water. Heel rustgevend, Eva. Heel mooi. Ja, ja, prachtig. Ja, ik moet meteen denken, dat we leuk, een tijd geleden hebben we met Jeroen Hubert een gesprek gehad. En hij is bioacousticus van de Universiteit Leiden. En die vangt dus, die verdiepen zich echt helemaal in wat het geluid met de vissen, wat trillingen doen. Ja, maar bijvoorbeeld ook, en daar gaan we het zo meteen over hebben, wat windmolenparken doen in de aanleg daarvan met de vissen en met het zeeleven. Dus er gebeurt zoveel onder water inderdaad, ja, waar we goed zicht op moeten hebben en waar we nog niet alles van weten. Maar leuke vraag. Interessant. Nieuws is er via de NOS. En dat gaat dus over die massale bouw van windturbines. Op zee kan dat schadelijk zijn. Daar waarschuwt de Europese Rekenkamer voor in een nieuw rapport. Ik heb contact met Stef Blok van de Europese Rekenkamer. Meneer Blok, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de risico's waar u het meest voor vreest? De Europese Unie heeft belangrijke ambities om naar klimaatneutrale energievoorziening te gaan. En daar speelt wind op zee een grote rol in. En die zee wordt natuurlijk door meerdere partijen gebruikt. En bovendien is het ook een enorm natuurgebied. Dus we geven aan dat het zeer terecht is dat de Europese Unie naar naar klimaatvriendelijke energievoorziening wil. Maar dat dat grote vragen oproept als het gaat om de andere mensen die de zee gebruiken. De vissers, u noemde ze al. Mm-hmm. Maar ook waar het gaat om de milieuaspecten. En overigens ook de afhankelijkheid van de grondstoffen vanuit China. Dus dat vraagt echt nog aanvullende uitwerking. Ja, aan de andere kant, de EU wil die energietransitie eigenlijk versnellen. Dus ja, dan kom je ook meer op een standpunt. We hebben weinig tijd te verliezen, we moeten gewoon doorbouwen. Maar zorgvuldig. Wij wijzen erop dat inderdaad we naar die klimaatneutrale energievoorziening moeten. Maar dat je dan van tevoren goed in kaart moet brengen wat de consequenties zijn. Bijvoorbeeld voor vissers en voor het milieu. En door dat op tijd te doen kun je problemen tijdig aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan de ene kant de extra werkgelegenheid die windenergie met zich meebrengt, maar aan de andere kant werkgelegenheid die verloren gaat bij vissers. En hoe je bijvoorbeeld kunt zorgen dat milieubescherming tijdig wordt meegenomen in de planning. Overigens is het interessant dat in het rapport Nederland wordt genoemd als een land waar dat behoorlijk op orde was de afgelopen jaren. Oké, en in welke zin dan? Dat er genoeg balans is en wordt rekening gehouden met het zeeleven, met de visserij en dergelijke? Dat Nederland vroeg begonnen is met de planning en de uitvoering. Dus ook op tijd partijen heeft meegenomen. Mm-hmm. Vissers, milieubeweging. Dat de planningprocedures in Nederland, en dat kan verbazingwekkend klinken, maar in vergelijking met andere landen relatief snel zijn. En dat Nederland een goed overleg heeft met andere Noordzeelanden. Omdat je natuurlijk ook moet afstemmen met de landen om je heen. Maar natuurlijk, om te zorgen dat we naar die klimaatneutrale energievoorziening gaan, moeten we zorgen dat we in heel Europa de zaken op orde hebben. Ja. En daar is nog veel werk te doen. Want even als het gaat om die energietransitie en de EU. Die waarschuwing die van de Europese Rekenkamer uitkomt gaat over windturbines. Maar het gaat natuurlijk om offshore energie. Dus je hebt ook drijvende zonneparken, je hebt getijdenenergie. Zou daar een EU meer gebruik van moeten maken dan nu in de plan is opgenomen? Er zijn inderdaad andere vormen van energie op zee. Dat is allemaal heel pril. Er zijn Europese fondsen om onderzoek en ontwikkeling daarvan te stimuleren. En we hopen natuurlijk van harte dat daar nieuwe successen bij geboekt worden. Maar welke vorm je ook kiest, of dat nou windmolens zijn of inderdaad zonneparken of getijdenenergie, je komt wel steeds op die vragen. Dat neemt ruimtebeslag op zee met zich mee. Hoe ga je dus om met de andere belangen, met de vissers en met het milieu? Doe dat op tijd, zodat je ook antwoorden hebt op die dilemma's. Ja, en zorg dus dat je goed die schade ook in beeld brengt. En hebt. Zeker. Ja. Hartelijk dank, Stef Blok van de Europese Rekenkamer. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ik zou bijna zeggen, het hangt allemaal een beetje aan elkaar. Want we gaan het nu over onteigening hebben. Nou, dat voelt dat zeeleven natuurlijk ook een beetje als daar in één keer zo'n windturbine komt. Maar dit gaat vooral over op land. Voor de boeren in Nederland is het de laatste tijd toch een soort zwaard van Damocles dat boven het hoofd hangt. Voor de overheid kan het een middel zijn om stikstofdoelen te halen. Alleen traditiegetrouw was het bedoeld om wegen of nieuwbouwwijken mogelijk te maken. En een belangrijke en invloedrijke rol bij onteigeningen is weggelegd voor die onteigeningsdeskundigen. Dat is een rol die gek genoeg geen enkele wettelijke verankering verankering heeft, zo gezegd, dus waar eigenlijk heel weinig over is vastgelegd in de wet. Maar als het aan Sam Schuiten ligt, dan gaat dat wel gebeuren. Sam, welkom nogmaals. Jij bent erop gepromoveerd onlangs. Een onderzoek naar de rol van onteigeningsdeskundigen. Je doet ook aanbevelingen. Misschien is het handig om eerst even een beetje in kaart te hebben hoe dat überhaupt werkt. Hoe groot is zo'n rol van zo'n onteigeningsexpert? Wanneer komt die eraan te pas? Nou, neem ons eens mee. Ja, die rol is eigenlijk betrekkelijk groot. Misschien handig om eerst even te schetsen inderdaad van hoe ziet zo'n onteigeningsprocedure nu eigenlijk uit. Want natuurlijk is het zo dat in het merendeel van de gevallen komt het helemaal niet tot zo'n procedure. Vinden overheid en eigenaar elkaar gewoon minnelijk. En minnelijk betekent? Dat ze gewoon onderling een overeenkomst sluiten tot overdracht van de eigendom. In de gevallen dat het wel tot een onteigeningsprocedure komt, dan is zo'n procedure eigenlijk opgeknipt in twee fases op dit moment nog. Want dat gaat allemaal veranderen straks op 1 januari 2024, als de omgevingswet in werking zal gaan treden. Maar voor nu is het zo dat er twee fases zijn. In de eerste fase, de administratieve fase, staat eigenlijk het nut en de noodzaak van de onteigening centraal. Op het moment dat de overheid die nut en noodzaak heeft aangetoond, dan begint de gerechtelijke fase. En die gerechtelijke fase die is gericht op enerzijds het verkrijgen van de eigendom door middel van een vonnis van de rechter. Mm-hmm. En anderzijds op het uitbetalen van de schadeloosstelling. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat iemand die zijn eigendom verliest daarvoor gecompenseerd wordt. Ja. En als ik die eerste fase pak, om maar meteen het procedurele gelijk even praktisch te maken. Als het gaat om nut en noodzaak, dan kan dat gewoon zijn je bent te vervuilend. Nee, op dit moment in de onteigeningswet is het zo dat er bepaalde onteigeningstitels zijn. Ja? Die titels die geven eigenlijk een grondslag voor onteigening. Bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan. Dus stel je voor dat een gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststelt voor de realisatie van een nieuwe woonwijk. En een bepaalde grondeigenaar die een grondpositie heeft in dat gebied zegt, nou, kost wat het kost, ik ga niet verkopen. Dan is zo'n onteigeningsprocedure uiteindelijk een stok achter de deur om ten behoeve van dat bestemmingsplan te gaan onteigenen. Ja. En als het aankomt op het bepalen van de omvang van de schadeloosstelling, dat is waar die deskundigen in beeld komen. Maar dan even als het gaat om het onteigenen op basis van stikstofdoelen. Wat kan dan een terechte grond zijn om überhaupt te onteigenen? Goede vraag. Kijk, het punt is dat het een beetje een academische discussie wordt nu. Want ik hoorde toevallig demissionair minister Van der Wal afgelopen zondag in WNL nog zeggen dat zij het onteigeningsinstrument in ieder geval niet zal gaan inzetten. Maar eventjes volgende op die academische premisse dat het wel zou gaan gebeuren, dan zou je kunnen zeggen dat je bepaalde agrarische gronden bestemt tot natuur. Ja, dat kan. Een nieuw bestemmingsplan dat zegt agrarisch wordt natuur. Mm-hmm. En als een bepaalde agrariër zou zeggen, nou, ik wil daar niet aan meewerken, dan kun je onteigenen ten behoeve van die natuurontwikkeling. Ja. Maar ik signaleer wel dat de politiek-bestuurlijke wens daarvoor op dit moment gewoon ontbreekt, ook binnen de provincies. Ja. En dat het natuurlijk ontzettend veel gevoeligheid is en maatschappelijk onrust rond dat thema onteigening. Dus ik zie dat niet gebeuren, eerlijk gezegd, op korte termijn. Nee, want dat zou dan ook zo'n onteigeningsexpert, die zou dan die nut of noodzaak moeten aangeven daarvan. Nee, dus die onteigeningsexpert die komt in beeld op het moment dat dit hele proces al doorlopen is. Dus nut en noodzaak is aangetoond. Er is vaak ook al een vonnis van de rechter. De onteigening is al over, de eigendom is al overgegaan. Maar dan staat nog centraal de vraag, hoeveel krijgt nu dan uiteindelijk bijvoorbeeld een boer of iemand die grond moet inleveren dan? Mm-hmm. Dus die omvang van de schadeloosstelling. En daar komen die experts voor in beeld. Ja, en die hebben daar speciaal voor geleerd? Ja, over het algemeen wel. Dus vaak is het een driehoofdige commissie waarvan de voorzitter een jurist is, gespecialiseerd op het gebied van het onteigeningsrecht, vaak een onteigingsadvocaat. En die wordt vaak geflankeerd door twee taxatietechnische taxateurs die echt iets weten van grondwaardes en dat soort dingen. Hoe afhankelijk zijn mensen van die onteigeningsexpert in wat ze krijgen? Mijn onderzoek laat zien behoorlijk afhankelijk. In die zin dat de onteigeningsexpert, en dat maakt hem in eerste instantie al bijzonder ten opzichte van andere deskundigen in het recht, altijd verplicht wordt benoemd. Dus de rechter kan niet zeggen in onteigeningsprocedures, ik weet het zelf wel, ik heb geen deskundige nodig. Althans, dat kan hij wel zeggen, maar dat mag hij niet zeggen. Uh-huh. En in de tweede plaats zijn de vakinhoudelijke werkzaamheden van die onteigeningsexperts vervolgens ook nog eens anders dan van andere deskundigen, omdat zij niet alleen adviseren over de waarde van de grond, maar ook allemaal juridische vragen beantwoorden. En dat leidt ertoe dat de invloed van dat advies op het eindoordeel van de rechter behoorlijk groot is. Oké. Dus als ik het even vergelijk, bij wijze van spreken, als een arts bij een rechtszaak wordt ingevlogen, dan geeft die puur medische kennis. Ja, maar die zal niet een of ander juridisch advies gaan geven. Nee, helemaal correct. Hè? Dus en dat is wat hier dus wel gebeurt. Precies, dus als je de parallel zou trekken met een arts, hè, bijvoorbeeld in een achteropaanrijding, dan is voor die arts enkel relevant de vraag, is er een neurologisch substraat te vinden voor die whiplash-klachten? Ja. Maar niet de vraag, staat het ook in causaal verband tot de schadeoorzaak en de schade? En dat doen die onteigeningsexperts wel. En waarom is dat dan zo geregeld? Dat ze eigenlijk ook, want ze gaan eigenlijk al min of meer, mag ik dat zeggen, een beetje op de stoel van de rechter zitten? Ja, zo oogt het althans wel. Dat is historisch zo gegroeid. Dus wat je hebt gezien is dat onze huidige onteigeningswet... die dateert van 1851. Dat is behoorlijk oud. Dat is een van de oudste in werking zijnde wetten die we op dit moment kennen. Hè, nogmaals, tot 1 januari 2024. En de rol van de expert is daar eigenlijk mee meegegroeid. Dus vroeger was het zo, toen die wet pas in werking was getreden... door het kabinet Thorbecke 1 destijds... dat Nederland, ik zei het net al eventjes in de aankondiging... nog een veel agrarisch leeg land was met een incidentele opstal. En hij had niet kunnen voorzien dat Nederland zo exponentieel zou gaan industrialiseren... en dat de samenlevingsverhoudingen zoveel complexer zouden worden... dat ook de taak van die deskundigen steeds complexer wordt. Ja, dus vandaar dat je zegt eigenlijk, we zitten nu in een hele andere tijd... Het landschap is inmiddels anders ingericht. Ja. Daarmee zou je ook de rol van die onteigeningsexpert in de wet beter moeten vastleggen. Ja, je zou in ieder geval aanknopingspunten kunnen formuleren of kaders kunnen maken dat iedereen die betrokken is bij een onteigeningsprocedure steeds kan zien op objectieve en controleerbare wijze wie is die deskundige nu eigenlijk, wat is zijn achtergrond, waar komt hij vandaan en waarom is hij gekwalificeerd om in dit geval te adviseren. Ja. En dat ontbreekt op dit moment. Want zijn mensen geneigd om te zeggen uiteindelijk wint de overheid toch altijd? Ik denk dat mensen geneigd zijn om dat te zeggen. Tegelijkertijd ben ik weet niet zelf... of het terecht is. Ja, maar... nee, dat denk ik niet. Ik vind de term winnen een beetje ongelukkig, omdat dat impliceert dat het een soort wedstrijd zou zijn. Hè. Dat is het natuurlijk niet. Kijk, niet onteigening... een wedstrijd, maar het kan wel een strijd worden. Het kan wel een strijd worden. Kijk, uiteindelijk vindt een onteigening altijd plaats als een soort sluitstuk van een hele procedure. Hè. En probeert de overheid eerst mindelijk tot overeenstemming te komen. Zijn er allerlei andere grondbeleidsinstrumenten om te proberen om ruimtelijke ontwikkelingen tot wasdom te laten komen. Uiteindelijk is zo'n onteigening een publiekrechtelijke stok achter de deur... dat als het echt allemaal niet lukt op een minder ingrijpende wijze... dan kun je gaan onteigenen, ja, omdat je gewoon een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling... wil kunnen realiseren als overheid. Dus er is altijd een algemeen belang. En ik zei net ook al even, iemand wordt daar ook echt volledig voor schadeloos gesteld. Hè? Dus een eigenaar die zijn eigendom verliest door onteigening... die krijgt eigenlijk alle schade die hij leidt als gevolg van die onteigening. Ja, want wat voor schade heb je het dan over, naast het feit dat je gebied kwijtraakt? Ja, dat kan van alles zijn. Dus standaard bestaat een onteigeningsvergoeding eigenlijk uit 3 schadeposten, zou je kunnen zeggen. Je hebt de werkelijke waarde van de grond en de opstallen, zeg maar de bedrijfsgebouw of wat dan ook. Je hebt eventuele waardevermindering van het overblijvende. Als er een stukje overblijvende grond is dat door de onteigening gewoon minder waard wordt. En je hebt een soort vergaarbak van bijkomende schadeposten. En die is eigenlijk op voorhand niet te limiteren. Dus dat kan van alles zijn. Ja, dat kan gaan om reconstructiekosten, om inkomensschade. En als jij dan, want je hebt nu daar onderzoek naar gedaan... maar je hebt ook als advocaat ben je bij die onteigeningszaken betrokken geweest. Ja. Zie jij dan dingen waarvan je denkt, klopt niet helemaal? Nee, eigenlijk niet. Ik heb met name inderdaad de overheid wel bijgestaan in dit soort procedures. Dat gebeurt allemaal zeer zorgvuldig en secuur. Daar kan men in Nederland echt wel van op aan. Want ik signaleer ook dat er inderdaad een beetje een sentiment hangt rond dat onteigingsinstrument, dat het oneerlijk is. En maar dat is eigenlijk allemaal echt niet zo. Tegelijkertijd gaat het wel om de ontneming van eigendom en is en blijft dat gewoon een gevoelig thema. Met name op en rond de agrarische sector, waar natuurlijk grondeigendom vaak al generaties in de familie is. Het maakt het dat extra gevoelig. Want kun je nu de objectiviteit waarborgen of garanderen van zo'n onteigeningsexpert? Op dit moment kan dat wel. Ik denk wel dat je met name door een wettelijke verankering van dit soort regelgeving dat nog wel beter kan waarborgen. Mm. Dus er zijn op dit moment wel afspraken gemaakt in de onteigeningspraktijk, hoe zij zullen handelen ten aanzien van het inschakelen van deskundigen. Maar dat zijn eigenlijk een soort gentleman's agreements. Althans, dat is geen harde wettelijke regel dat je het op die manier moet doen. Ja. En ik zeg eigenlijk, nou, dat zou je anders kunnen doen. Want ik zit te denken, eigenlijk met jouw verhaal indachtig, je constateert geen misstanden. Het is opvallend dat het niet zo is vastgelegd, maar ja, het is nog niet dat het mis is gegaan verder. Dus nee, is er nou echt noodzaak? Want het is ook maar een heel klein geval. Over het algemeen komt men er dus wel uit. En komt het niet tot tot zo'n gerechtelijke procedure? Is het dan echt nodig? Ja, ik denk zeker gelet op de ingrijpendheid van de maatregel. Het gaat uiteindelijk om een gedwongen eigendomsontneming. Je wil de schijn voorkomen. Je wil alle schijn kunnen voorkomen aan de achterkant dat er ook maar iets mis is met die deskundige die gewoon een grote invloed heeft gehad op de uitkomst van dat schadedebat. En in de praktijk is het zo, en dan kan ik ook wel uit praktische ervaring spreken, dat het wel echt wel goed zit met de deskundigheid van die experts. Die behoren echt wel in Nederland tot de meest deskundige mensen op het gebied van het onteigeningsrecht. Alleen wat ontbreekt is zijn een beetje waarborgen over de onafhankelijkheid, onpartijdigheid. Waar komen die deskundigen vandaan? Staan die in een register ingeschreven bijvoorbeeld? Dat soort dingen ontbreken op dit moment. Door wie worden ze betaald? Ze worden eigenlijk altijd betaald door de onteigenaar, dus door de onteigenende overheid, in merendeel van de gevallen. Dus die kosten die komen niet ten laste van een eigenaar of van... Van de objectiviteit bedoel jij. Precies. Wie betaalt bepaalt. Nee, dus het is eigenlijk zo dat de volledige onteigeningsprocedure, zoals dat gewoon geregeld met 1 artikel op dit moment nog, komen altijd ten laste van de onteigenaar. Dus. En wordt het door de mensen die onteigend worden? Wordt het als een rechtvaardige procedure ervaren? Die indruk heb ik wel. Nogmaals, met de kanttekening dat er altijd een beetje een korzelig randje aan zit, omdat het gewoon gaat om eigendomsontneming. Hè. Dan zit er altijd ook een stukje onbegrip. Dat is ook heel logisch, denk ik. Maar er is ook onderzoek gedaan naar, laten we zeggen, hoe vitaal ons onteigeningsrecht eigenlijk is. Ook in vergelijking met andere landen om ons heen. En eigenlijk leidt dat tot best wel prima resultaten. Want heb jij dat in je promotieonderzoek meegenomen? Hoe de andere kant, zo gezegd, dus de mensen die onteigend worden, hoe die het ervaren hebben? Dat is in dit onderzoek niet betrokken. Dit onderzoek zit echt puur op de procedurele kant van de inkadering van die onteigeningsdeskundige en blijft een beetje weg van de materiële kant van kwalitatieve gegevens over hoe men dat dan ervaart. Nee, want ik begrijp, op papier is dat natuurlijk heel belangrijk, maar in de beleving van mensen zal juist dat deel waar Eva ook aan raakt. Ja, in mijn ervaring is het wel zo dat die onteigeningsdeskundigen natuurlijk ook heel erg zichzelf bewust zijn van hun belangrijke rol en positie. Ja, er is om er één puntje uit te lichten. Je hebt als standaard onderdeel in zo'n onteigeningsprocedure heb je een gerechtelijke plaatsopneming. Hè, dat heet een dissante. Dan gaan eigenlijk alle partijen die betrokken zijn bij de procedure gaan dan gewoon echt letterlijk kijken naar het stukje dat onteigend gaat worden. Mm. Die deskundigen zijn daar ook bij. Voorafgaand aan die plaatsopneming is er ook een hoorzitting waarin deskundige partijen bevragen. En zij stellen zich daarin eigenlijk altijd heel erg open en toegankelijk op. Wat gaat er veranderen per 1 januari? Dan gaat de onteigeningswet zoals we die nu kennen, hè, dus de onteigeningswet van 1851, die weliswaar een heel aantal keren herzien is en op stukjes herschreven is, die gaat dan op in de omgevingswet. Tenminste, als het allemaal goed is. Hij staat nog in de startblok. En dit ding staat al, hij zal 10 jaar in de startblok. Het is een beetje een pijnlijk dossier aan het worden. Ik denk dat de regering dat ook wel signaleert. Alleen, ja, goed, het is natuurlijk zo'n monsterproject dat het ook niet makkelijk is. Maar wat er gaat gebeuren is, die onteigeningswet die gaat op in de omgevingswet. Net als eigenlijk alle wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Ja, die komen allemaal onder het dakje van de omgevingswet. En dan wat met name gaat veranderen is de procedure die leidt tot de eigendomsontneming. Dus die eerste fase van de onteigening, dus waar het gaat over het ontnemen van het eigendom en het overgaan van die eigendom op de overheid, dat gaat fundamenteel veranderen. Maar de procedure rondom het bepalen van de schadeloosstelling en de rol van die deskundige, die blijft eigenlijk op grote mate gelijk. Maar wat verandert er dan in dat eerste deel? Nou, nu is het zo dat de eigendom overgaat tot de inschrijving van een onteigeningsvonnis van de civiele rechter in de openbare registers van het kadaster. Nu wordt het heel technisch. Ja. Nu wordt het een beetje technisch. Excuus. En straks is het zo dat de eigendom zal overgaan door het inschrijven van onteigeningsakte. Die wordt opgemaakt door een notaris op verzoek van de onteigenaar. Okay. Maar zeg maar grofweg ik denk dat dit voor mensen die het aangaat heel belangrijk is. Ja. Voor het grote publiek dat het niet een stapje te ver gaat. Er zit iemand via de Radio 1 en zegt: wat is de waarde van landbouw ten opzichte van de natuur? Dat zijn dan interessante dingen die natuurlijk bekeken moeten worden. Ja, dat is een goede vraag. En als we zouden kunnen gaan naar een soort natuur-inclusieve landbouw, zou het natuurlijk helemaal mooi zijn. Met andere woorden, daar zijn we nog niet, dus? Nee, ja, ik kan alleen signaleren dat we daar op dit moment nog niet zijn, maar dat er natuurlijk wel mooie initiatieven lopen, zowel bij de overheid als bij de agrariërs, om daar wel toe te komen. Nee, maar ik zit te denken, als je het hebt over objectiviteit en het vaststellen daarvan, dat hangt natuurlijk ook helemaal samen, denk ik, met hoe je überhaupt daartegen aankijkt en of je vindt dat we juist de landbouwsector heel erg moeten in stand houden of dat we veel meer moeten naar die duurzaamheid. Dus daar zit dan hoe dan ook een lading aan, toch? Ja, nee, dat is ook wel zo. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dat maakt het dus best lastig om, als het dan weer terugkomt op die onteigeningsexpert, om daar goed oordeel over te vellen. Dat klopt, ja, dat is waar. Ja. Het was een college onteigeningstechnieken en tactieken vanuit de expert. Dankjewel, Sam. Graag gedaan. NOS, Prinsjesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Sommige demonstranten draaien zich nu om, met de rug naar de koets toe. Met de rijtoer, de troonrede. Want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtigen mag wel. NOS, Prinsjesdag op 1. Op NPO Radio 1. Zometeen, vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Ons land heeft behoefte aan kathedralenbouwers. Dat zei althans Frans Timmermans onlangs. Nou, zo is een poging wagen om met de bouw te gaan beginnen. Eerst nu, Nederland heeft een nieuwe vermelding op de UNESCO Werelderfgoedlijst. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want het IJzinga Planetarium in Franeker is toegevoegd aan die Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het is bekendgemaakt op de jaarlijkse bijeenkomst in Saoedi-Arabië. Het Friese planetarium is de oudste werkende ter wereld en een populaire trekpleister. Het werd gebouwd in 1774. In de woonkamer is onder meer een astronomisch uurwerk gebouwd, aangedreven door een slingeruurwerk. Het geeft allemaal de positie aan van planeten en de zon zoals die destijds bekend waren. En Nederland heeft nu 12 vermeldingen op de werelderfgoedlijst. Het zijn onder meer de Waddenzee, de Molens van Kinderdijk en het Rietveld Schreuderhuis. Bij de tankstations lopen de prijzen op en dat komt omdat de olieprijs omhoog schiet. Vanochtend kostte een vat ruwe olie voor het eerst in bijna een jaar meer dan $95. Heeft allemaal te maken met de toegenomen vraag, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Dat komt doordat alle economieën nog goed draaien. In Amerika is er dus groei. Maar je ziet ook in China begint de economie weer wat te herstellen van na corona. Niet zo snel als gedacht, maar het herstel is er wel. Ook de luchtvaart, daar gaat het weer een stuk beter. Dus er is veel vraag. En aan de andere kant zie je dat landen die heel veel olie produceren, Saudi-Arabië en Rusland, die hebben de rem nog ingedrukt. Die willen de productie nog niet verhogen, maar juist eerder verlagen. Een liter benzine kost nu gemiddeld €2,30, 10 cent hoger dan eind juli. Het meisje van 3 dat gisteren overleed op een kinderopvang in Empel bij Den Bosch was de dochter van een medewerker van de opvangboerderij. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. De directie spreekt alleen van een ongeluk. De kinderopvang blijft vandaag dicht, onder meer vanwege onderzoek door de politie. De Europese Rekenkamer waarschuwt in een rapport voor het groene dilemma dat de massale bouw van windturbines op zee met zich meebrengt. Ze zijn essentieel voor de groene transitie van de EU, maar de ontwikkeling daarvan kan ook schadelijk zijn voor het zeemilieu, waarschuwt de Rekenkamer. YouTube toont op de kanalen van de Britse komiek Russell Brand geen advertenties meer. Het videoplatform meldt aan Sky News dat het ook de betalingen aan Brand heeft stopgezet. De komiek kwam zaterdag in opspraak nadat bekend werd dat hij door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van onder meer verkrachting en aanranding. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. Vanochtend vroeg stonden de eerste Oranje-fans al langs de route van de rijtour. En deze mevrouw zit daar nu te wachten op een klapstoeltje. Ja, maar vanaf 6 uur zat ik hier, dus dan

Ja, dan zou je het toch moeten weten. Tegen 11:30, het antwoord. Nu, er is grote behoefte aan kathedralenbouwers die het geduld op kunnen brengen om een plan voor decennia te maken. Dat zei PvdA GroenLinks-lijsttrekker Frans Timmermans ruim een week geleden tijdens de Abel Hertzberg-lezing. Die woorden klinken misschien als muziek in de oren van onze spraakmaker Eva Rovers. Al volgen er ook snel vraagtekens. En vraagtekens bij hoe je dan een kathedralenbouwer moet worden, bijvoorbeeld. Is het begrip kathedralenbouwer voor iedereen duidelijk, denk je? Dat weet ik niet. Het is een begrip wat inderdaad vaker wordt gebruikt. De kathedralen van vroeger die werden niet gebouwd voor de mensen die op dat moment leefden. Degene die de kathedralen bouwde zou nooit het eindresultaat zien. Dat was echt, dat waren grote generatieoverstijgende projecten. Die echt voor toekomstige generaties, eigenlijk op dat moment het zielenheil van toekomstige generaties zou moeten beschermen. Dus dat is een. Die term wordt nu steeds meer gebruikt, inderdaad, voor we moeten veel meer voorbij onze eigen generatie durven te kijken. En inderdaad een beetje diezelfde. Diezelfde mentaliteit van die kathedralenbouwers. Niet alleen voor wat we zelf nog gaan meemaken, maar ook beschermen wat er in de toekomst ligt. Dus bezig zijn met een toekomst. Sterker nog, het beste met de verre toekomst. Nou, de afgelopen jaren is in elk geval qua beleid, denk ik, kunnen we wel zeggen, aangetoond dat dat nogal lastig is. Laat staan om daar dan ook nog eens concrete plannen mee te maken. Jij ziet, en ik vind dat echt prachtig uitgedrukt, een epidemisch gebrek aan tijd. Ja. Als een van de redenen. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat is overigens niet een begrip van mijzelf. Dat is een begrip van een Duitse socioloog, Hartmut Rosa. Die heeft een boek geschreven over dat we leven in een tijd van versnelling. En dat is inderdaad de technische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen, die gaan sneller dan ooit. En dat zorgt er inderdaad voor dat we bijna allemaal een totaal gebrek aan tijd ervaren door alle dagelijkse deadlines, to-do-lijsten, zorgtaken, alles wat je in de media moet bijhouden. Nou, noem het allemaal maar op. Ja. Dus dat zorgt er heel erg voor dat we. Soms wordt gezegd, je moet in het hier en nu leven. Maar ik denk wel eens, we leven iets te veel in het hier en nu. Waardoor we eigenlijk de mentale ruimte niet meer hebben om wat verder te kijken dan dat hier en nu. En dat varieert inderdaad van de nanosecondes rondom financiële handel. Als je kijkt hoe snel dat gaat, hoe heftig er gereageerd wordt. TikTok-filmpjes die viraal gaan. En het is inderdaad ook weer zo voorbij. De economie wordt echt gedicteerd door kwartaalcijfers. Wij werken allemaal, medewerkers allemaal met wekelijkse targets. Het modeseizoen, dat is geen seizoen meer. Dat duurt nog maximaal een week. Inderdaad, de nieuwscyclus gaat ook even snel als dat je een webpagina kan verversen. Dus het is. Alles gaat extreem snel. En dat zorgt ervoor dat we. Ja, inderdaad, het is een soort dominantie van dat nu. Het totalitaire nu wordt het dan genoemd. Ja, omdat je er ook bijna niet aan kan ontsnappen. Dus het zit in bijna alle aspecten van ons leven. Maar dus ook inderdaad in onze democratische besluitvorming. En dat zorgt. Het heeft heel veel effecten ook. Het heeft op persoonlijk niveau het effect. We zien een enorme toename aan burn-outs. Alleen al bij medewerkers. 1,3 miljoen mensen met burn-out klachten. Maar we zien het ook in onze rol als burger eigenlijk. Je moet zo in dat nu zijn. Je registreert die lange termijn problemen misschien wel. Maar je hebt inderdaad niet die mentale ruimte om daar echt goed over na te denken of laat staan actie te ondernemen. Sam, herken je het? Nou ja, dat we inderdaad in een samenleving leven waarin het heel belangrijk is dat je je targets haalt en je doelen haalt en dat alles controleerbaar en meetbaar is. Ja, dat herken ik wel, ja. En ik denk, ik ben wel benieuwd, hoe zou je dan zeggen dat we daar best aan kunnen ontsnappen? Wat zijn remedies daarvoor? Nou ja, inderdaad, het toekomstdenken. Dat is echt niet evident, want dat is niet iets waar we inderdaad makkelijk. Wat je zomaar even doet. Omdat we dus inderdaad heel erg gewend zijn om in die korte termijn te denken. En wat je ziet is dat dat voor ons persoonlijk effecten heeft. Maar ook heel veel problemen, of eigenlijk de crisis waar we nu in zitten, zijn vaak ook het gevolg van het korte termijn denken. Dus je ziet dat de problemen zoals stikstof, dat wisten we 40, 50 jaar geleden al. Klimaat, woningbouw. We weten dat er een dubbele vergrijzing aankomt. Dat we in 2050 met een totaal waarschijnlijk een ongelooflijk probleem zitten wat betreft de zorg. Het wordt iedere keer vooruitgeschoven. Dus het is voor politici ongelooflijk moeilijk om voor dat soort problemen om daar binnen 4 jaar met wetgeving, ja, maatregelen te komen. Ja, het loont ook niet, zeker op gevoelige thema's. Precies, het loont niet, omdat je kan niet na 4 jaar zeggen... nou kijk, dit hebben we voor die dubbele vergrijzing gedaan... of dit hebben we voor die stikstof gedaan. Ja. En het probleem is ook dat je wat je wel kan doen... is vaak niet zo prettig. Dus dan moeten moeilijke beslissingen worden gemaakt. Dus wordt dat vooruitgeschoven tot voorbij de volgende verkiezingen. Dat wordt vervolgens ook weer vooruitgeschoven. En zo ontwikkelen dus heel veel problemen zich tot crisis. Wat eigenlijk dus niet nodig zou zijn... als je veel meer ook als politiek... die lange termijn zou kunnen meenemen. En dus ook gewoon in je eigen persoonlijke leven. Dat je zegt, iedereen zal inzien dat als het gaat om klimaat of iets dergelijks... van dan moet iets gebeuren. Maar hey, even de dag van morgen eerst. Ja. En daardoor blijven ook dingen gewoon mensen hun eigen leven... en misschien ook in druk op de politiek liggen. Ja, idealiter zouden we... Hebben jullie de film Back to the Future gezien? Ja, zeker. Toch allemaal zo'n tijdmachine en die auto kunnen stappen. Ja, ja, ja. Waarin je natuurlijk eigenlijk het in het verleden duikt... en via het verleden die toekomst kon gaan beïnvloeden. Nou, wat ik heel mooi aan die film vond... is dat die jongen die teruggaat in de tijd... In Marty McFly. Die heeft een foto bij zich van zijn familie. En hij ziet dat al zijn daden... in het verleden, dus effect hebben op... hij ziet die familie steeds verder verdwijnen. Want even, zijn moeder wordt verliefd op hem, hè? In het verleden. Precies, dus de kans dat hij zelf nog verwekt gaat worden... wordt steeds kleiner. En soms denk ik wel eens, het zou zo mooi zijn... als wij inderdaad een foto van de toekomst zouden kunnen maken. Want dan zie je wat er verdwijnt. Je ziet wat de keuzes die we nu maken... hoeveel effect dat heeft op die toekomst. En dat is... nu doen we nog alsof die toekomst een soort... anonieme buitenpost is, waar je gewoon allerlei vervuiling en schulden en weet ik veel wat kan dumpen zonder dat iemand daar last van heeft. En dat is natuurlijk niet zo. Er wonen mensen in die toekomst, er leven dieren in die toekomst. Er is gewoon een hele wereld bestaat in die toekomst. En we doen een beetje alsof dat een soort rechteloze wereld is waar we niet zoveel rekening mee hoeven maar te houden. Maar hoe krijg je dat dan in beeld? Want we hebben namelijk niet die Back to the Future auto allemaal. Nee. Dat is. Zijn er andere landen waar je zegt van die hebben iets, dat doen ze goed. Ja, dat zouden wij ook kunnen doen. Er zijn inderdaad steeds meer voorbeelden van hoe je dat, hoe je toch veel meer die lange termijn kan betrekken in je, bijvoorbeeld in je democratische besluitvorming. Je hebt in Finland bijvoorbeeld een parlementaire commissie voor de toekomst. Er zitten parlementsleden vanuit alle politieke partijen in en die toetsen beleid op de lange termijn. Je hebt in Wales bijvoorbeeld. Doet ze dat dan? Weet je dat? Er wordt een eigenlijk bij nieuwe wetgeving wordt er gewoon gekeken welk effect heeft dit op de lange termijn. Voor de komende 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar. En als dat als schadelijk wordt geacht, dan wordt er echt teruggefloten. En dat zie je bijvoorbeeld bij zo'n commissaris voor de toekomst in Wales ook. Dat is iemand die eigenlijk namens toekomstige generaties zich uitspreekt en een soort vertegenwoordiger is van die toekomstige generaties en dus ook tegen een parlement kan zeggen dit is heel schadelijk voor toekomstige generaties, moeten we op een andere manier doen. En dat is heel interessant. Dus dat je een soort democratische vertegenwoordigers hebt van de toekomst. In Zweden was er zelfs een soort ministerie voor de toekomst. Dat heette een ministerie voor strategische ontwikkeling. Maar het was een soort ministerie voor de toekomst. Dat niet, zoals heel veel ministeries, als een soort silo werkte. Maar juist door alle ministeries heen probeerde te coördineren om te zorgen dat al dat beleid dat daar ontwikkeld en uitgevoerd werd, dat ook eigenlijk toekomstbestendig is en ook rekening houdt met die toekomstige generaties. En zou de EU daar misschien nog een rol in kunnen spelen? Zeker. Omdat ze misschien beter de grote lijn overziet dan al die individuele lidstaten die Ik denk. Het is wel bijvoorbeeld interessant dat de Verenigde Naties nu ook bezig zijn met een declaratie voor toekomstige generaties, waarin ze ook toekomstige generaties rechten willen toekennen. Want dat is natuurlijk ook, we hebben vroeger gezien, vrouwen hadden geen rechten, tot slaafgemaakte hadden geen rechten. Als je geen rechten hebt, is het ontzettend moeilijk om je stem te laten haren en om te zorgen dat je rechten beschermd worden. Dus dat is ook een reden waarom de Verenigde Naties dus nu ook zeggen van eigenlijk moeten we die toekomstige generaties, natuurlijk miljarden mensen zijn, die moeten ook een soort rechtspersoonlijkheid krijgen om die rechten te beschermen. Ja. En er is daar ook wel dan een beeld, als je bijvoorbeeld Finland neemt, dat men ook wel een soort eensgezind beeld heeft van als het gaat over de toekomst, hoe schadelijk iets kan zijn. Hmm. Ik kan me voorstellen dat hier dan meteen... en dan krijg je ook weer politieke kleur... dat er gelijk discussie is over... ja, maar jij zegt wel dat het zo'n vaart loopt... maar zo'n vaart gaat het niet lopen. Nou of ja, zo schadelijk zal het niet zijn. Nee, daar moet je inderdaad zowel een politiek... maar zeker ook een maatschappelijk gesprek over hebben. En ik denk dat daarin ook... Ik ben een warm pleitbezorger van burgerberaden. Joh. Ik dacht, ik gooi maar nog even. Maar daarin zie je dus... dat is een vorm van democratische besluitvorming... waarin de samenleving echt meepraat... Over allerlei thema's. En wat zo mooi is van die burgerberaden die al wereldwijd hebben plaatsgevonden, is dat je ziet als samenleving in gesprek gaat over wat zien wij nou als best mogelijke toekomst. En als je mensen vanuit heel verschillende achtergronden bij elkaar zet en daarover een gesprek laat voeren, dat mensen heel erg goed in staat zijn om tot een gezamenlijk beeld te komen. Waar willen we met z'n allen heen? Dat de overeenkomsten over het algemeen, over wat we echt belangrijk vinden, daar zijn we het eigenlijk vaak wel over eens. Ja. En je ziet ook dat de uitkomsten van die burgerberaden heel vaak heel veel oog hebben voor die lange termijn. Dat er zelfs aanbevelingen worden gedaan die misschien voor mensen op dit moment tegen hun eigen belang ingaan, maar wel heel goed zijn voor toekomstige generaties. Dus dat bijvoorbeeld inderdaad minder hard rijden op de snelweg of meer belasting heffen. Ja, dat vinden mensen op dit moment niet leuk en toch kiezen ze er zelf voor om te zeggen, oké, vind ik zelf voor mijzelf misschien wat minder, maar ik besef heel goed dat mijn kinderen, kleinkinderen, toekomstige generaties hierbij gebaat zijn. Dus dat gesprek voeren, dat dialoog voeren als samenleving, dat helpt heel erg om een gezamenlijk beeld van die toekomst te maken. Want zie je dat die initiatieven die je net bespreekt over Zweden, bijvoorbeeld maar Finland, is dat ook echt effectief? Zeg maar, dat, er echt... dat wisselt heel erg. Je ziet die commissaris voor de toekomst in Wales bijvoorbeeld, die heeft bijvoorbeeld wel eens ervoor kunnen zorgen dat de ontwikkeling van een snelweg op een veel duurzamere manier ging plaatsvinden. Maar je ziet op dit moment zie ik dat vooral nog als een soort eerste stap. Het zijn eerst een soort brugfunctie naar een meer toekomst-inclusieve democratie. Want ja, bijvoorbeeld er was ook een commissaris voor de toekomst in Israël tussen 2001 en 2006. En daarna heeft de Knesset toch gezegd van, nou, dit gaan we toch misschien maar niet meer doen. Omdat het gewoon, het heeft een effect. Ja, en het schuurt natuurlijk ontzettend. Dat was precies het idee. Ja. Dus er is nog wel wat nodig om te zorgen dat ze ook echt zeggenschap krijgen. Maar ik denk zeker dat, ministerie voor de toekomst in Nederland. Dat zou en dat inderdaad al die ministeries ook met elkaar verbindt. Ik denk dat dat een goede eerste stap zou zijn. Er komen verkiezingen aan, dus kan er een hele nieuwe herverdeling over die ministersposten gaan komen. Eva, dankjewel. Er is nog nieuws via de NOS, want het IJzinga Planetarium, u hoorde dat misschien in het nieuws, in het Friese Franeker, is nu officieel werelderfgoed. Het is zojuist bekendgemaakt op een UNESCO-bijeenkomst in Saoedi-Arabië. So I therefore declare draft decision 45.8b.44 adopted. Congratulations to the Netherlands on behalf of the entire committee. We're very proud that the IJzinga Planetarium in Franeker is now inscribed on the World Heritage List. Ja, we hebben contact met de directeur van het planetarium, Adrie Warmerhoven. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En gefeliciteerd, denk ik. Ja, toch? Bedankt. Het is echt een fantastisch moment. Ja, dat lijkt mij ook. En u bent er ook al zeker. Heel wat jaartjes mee bezig geweest. Ja, we zijn 20 jaar geleden begonnen om de eerste stappen te zetten. En sinds 2010 waren we officieel Nederlands kandidaat. We hebben heel lang aan ons dossier gewerkt. Vorig jaar ingeleefd bij UNESCO. Ja, en dan vanmorgen bij de vergadering met 195 UNESCO-landen wordt dat positieve besluit genomen. Het IJzinga Planetarium staat op de werelderfgoedlijst. Fantastisch. Is dat dan nog spannend? Zeg maar, of is het meer een hamerstuk? Wist u toen? Nee, het was heel spannend. Oh, echt waar? Want, voor ons was er een site in Iran aan de beurt. En dat werd een hele stevige discussie. En uiteindelijk is die nominatie niet doorgegaan. En is hij zelfs vastgehouden om in een later stadium nog te kijken of hij nog enige kans maakt. Oh, wow. Ja, en dan loopt de spanning wel iets op als we daar zo met elkaar naar zitten kijken. Tot het planetarium zeg maar aan bod is. Ja, kan ik me iets van voorstellen. Nou heb ik het geluk gehad dat ik er deze zomer voor het eerst ben geweest. En ik vond het fascinerend. Geweldig. Om daar rond te lopen. Prachtig was het. Maar wat maakt het wat u betreft zo bijzonder? Nou, wat ik zo bijzonder vind is dat IJzinga dit gemaakt heeft om de mensen inzicht te geven in de werking van het zonnestelsel. al sinds 1781 ontvangt hij mensen om uitleg te geven. En dat is exact wat nu nog steeds gebeurt. 242 jaar later komen nog steeds mensen in de Franeker om uitleg te krijgen over de werking van het zonnestelsel. Dus dat is geweldig dat het al zo lange tijd gebeurt. Als we nu binnenstappen, zie je dat het 19 september is. Hoe laat de zon is opgekomen, hoe de maan erbij staat. Hij geeft altijd de juiste stand aan. En dat maakt het zo bijzonder. Ja, en dan wordt het met het nieuwe jaartal, hè, wordt iedere keer dat blokje verschoven. En ik begrijp dat jullie al een paar keer de stukken hebben moeten weghalen. Omdat het zo lang doorgaat. En in ere wordt gehouden hoe hij het heeft opgeschreven, dat jullie de nieuwe getalletjes erbij moeten verven. Klopt, hij heeft een uitgebreid handleiding achtergelaten voor zijn kinderijzinga. En in wezen gebruiken we die nog altijd. Ja. En dat is wel wonderlijk, Eva, waar we het net over hebben. Dat echt die blik op de toekomst, dat is precies... Jij bent er ook geweest, hè? Wat hij heeft gedaan. Ja, en het mooie is, we hadden het over kathedralenbouwers, maar er is een hele mooie biografie verschenen van IJs Eizinga, en die heet De Hemelbouwer. Dus dat is ook nog een aanrader. Ja. Wat betekent het concreet, meneer Warmerhoven, voor het planetarium nu het werelderfgoed is? Nou, enorme naamsbekendheid. En dat raakt ons vanmorgen wel om te zien dat gewoon 195 landen uit de wereld dit zo onderschrijven. Er werd met zulke lovende woorden, we hoorden het net in de reportage, over planetarium gesproken. Dus die naamsbekendheid gaat nu de hele wereld over. We worden al goed bezocht, maar dit zal ongetwijfeld tot meer bezoek leiden. Maar wat ik belangrijk vind, is dat we dat gegeven van het planetarium... Ja, dat het nu gedeeld wordt met de UNESCO-wereld. Mm-hmm. Waarvan iedereen in de wereld zegt van dit is zo belangrijk. Dat moet gewoon voor iedereen in stand blijven. Ja. En dat is nog datgene wat ik eigenlijk het mooiste vind. Het gaat heel druk worden in Franeker. Iedereen is tierenwolkom, zoals we dat hier zeggen. Dat dacht ik, zeker. Geniet van deze mooie dag dan. Nu gaan de UNESCO-vlag hijsen. Het was net wat winderig, gaan jullie nu doen. En de bloemen zullen binnenstromen en alle felicitaties. Adrie Warmerhoven van het IJzer-IJzinga Planetarium in Franeker. Dank. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Onze quizkandidaat komt uit Venetië, woont in Diemen. Klopt. Pietro Marco Jansen. Italiaan en Nederlander dus. En het zit in de naam, komt het ook mooi terug. En net 50 in Venetië geworden, net teruggekomen. Dus dat was wel mooi. Nog net voor de entree wordt gegeven. Het is nu nog niet, toch? Ik ben daar geboren, dus ik hoef geen entree te betalen. Oh, dan mag je gewoon altijd gaan. Kan ik mijn paspoort laten zien. Kijk eens aan. Was het een mooi feest? Ik was er alleen. Het feest komt deze maand in Nunspeet. Ook nog eens. Nou, kijk eens. Nou. Nu hier, om even vol in focus de Nationale Nieuwsquiz te spelen. Vorig jaar ook al een keer geweest, dus... Moet lukken. 42 punten, daar staat de teller nu op. Oké, gisteren dus. Okay, ja, niet zeker. Gevolgd. Nou, succes. Dankjewel. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. Vincent, jij bent alvast in Den Haag omdat het Prinsjesdag is, hè? Klopt. Nog een keertje over het toppunt van folklore. Een rode loper met plastic erop. Allemaal een hoedje op natuurlijk, want dat is ook traditioneel. Het draadjes in de tramrails. Ja, en gewoon dat ze hier met die koets langskomen rijden. Dat je ziet instappen. En er gebeurt altijd wel iets anders dan het jaar daarvoor. Ik ben student en zoek een woning. Ik wil een huis zoals de koning. Hoewel ik me dat nu niet direct kan herinneren wat dat dan steeds geweest moet zijn. Met een oranje tompoes, wie weet. Ja, en vandaag is ook waarschijnlijk de laatste Prinsjesdag van Mark Rutte. In de troonrede zal dus voor de laatste keer die invloed hoorbaar zijn. Op welke locatie in Den Haag vindt de troonrede plaats? In de Ridderzaal? Nee, het Koninklijke Schouwburg in Den Haag is het. Tot zeker 2026 wordt hij daar uitgesproken. Mm-hmm. Prinsjesdag staat zoals elk jaar ook in het teken van de kiezerspeilingen. Zo peilde Ipsos in opdracht van de NOS dat het vertrouwen in de politiek laag is. Kiezers van de VVD en welke andere partij hebben volgens deze peiling nog wel in meerderheid vertrouwen in de Nederlandse politiek? D66? Ja, dat klopt inderdaad. Vraag 3 begint weer met een fragment. Indiase inlichtingendienst mogelijk betrokken is geweest bij de moord op een Sikh-leider. We expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. India noemt die beschuldigingen absurd. Ja, India en welk ander land liggen met elkaar overhoop? Canada. Zal ik de vraag nog uitstellen? Over de moord op een Indiase separatist. Het gaat niet om tijd, hè, in deze ronde. Maar Canada is wel het antwoord dat wij zochten. Vanwege die kwestie wordt wat voor Indiase diplomaat Canada uitgezet? De moord op een... Net is die moord, maar welke diplomaat wordt Canada uitgezet? Is de vraag. Oh. De ambassadeur? Nee, dus de hoofdinlichtingen. Oh. En overigens noemt India de aantijgingen van Trudeau absurd. Ja. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Wat wij zien is dat er een hele grote groep mensen in Nederland is die een heel normaal salaris verdienen. En die aan het eind van de maand dat beklemmende gevoel hebben, kan ik alles nog wel betalen? Enig idee. Dat is het hoofd van ING Economie? Nee, het is Sophie Hermans van de VVD. Nee, tijdens de algemene politieke beschouwingen wilde de Tweede Kamer de geplande accijnsverhoging op benzine per 1 januari ongedaan maken. De vervolgvraag, krijg je de kans om een puntje extra te scoren. Dus je mag kiezen uit een makkelijke of een moeilijke vraag. Vervolgvraag over dit onderwerp. Goed antwoord. Een makkelijke vraag geeft 1 punt, moeilijke vraag 2 punten. Tja, het gaat moeilijker dan vroeger. Ja, dus het mag makkelijk. De makkelijke vraag, hoeveel cent duurder zal benzine zijn als die verhoging wel doorgaat? 21%. Ja, dat is inderdaad goed. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Of wie hebben we het? Nou, je weet dus hoe het werkt. Dus volgend jaar... zinnen. Ja, ja, precies. En hoe sneller je het weet, het goede antwoord, hoe meer punten dat oplevert. Luister goed. 4. In ongemanierdheid steek ik iedereen naar de kroon. 3. Maar het royale standje bleef uit. 2. Het was een tijd waarin ik niet conservatief was wat feestjes betrof. 1. Ambtenaren wilden dat de koningin mij zou aanspreken op mijn gedrag tijdens de coronapandemie. Zeg maar. Bent ze de commissaris van de koningin van Gelderland? Nee, dat was niet Boris Johnson. Dat is degene die wij zochten. Ja, dat is zonde, want daarmee loop je best wat punten mis. En staat de factor op 3. 15 vragen moet je goed hebben in de tweede ronde. En die duurt een minuut. De Nationale Nieuwsquiz. Welke vakbond pleit voor loonsverhogingen tussen de 5 en 14% in het nieuwe cao-seizoen? Is goed. Welke Amerikaanse artiest heeft haar muziekrechten verkocht voor een recordbedrag van $225 miljoen? Katy Perry. Oh. 3/4 van de medewerkers van welke organisatie hebben te maken gehad met ongewenst gedrag? Ja, is goed. Vanavond speelt Feyenoord in de Kuip tegen welke club? Celtic. Ja, klopt. Welke tennisser heeft opnieuw aangegeven dat hij wil gaan stoppen? Nadal. Ja, volgens de Volkskrant staat welk product garant voor 14 miljard euro aan belastingkorting? Zin? Plastic is het. In een interview met het AD kondigt welke vliegtuigmaatschappij prijsverhogingen aan? Transavia is het. Gisteren zijn wat voor vogels voor het eerst gevaccineerd tegen de vogelgriep? Kuikens is goed. Welke voetbalclub kan op kritiek rekenen voor het toelaten van het logo van Gazprom op hun shirts? Rode Steelbergen dan. Ja, is goed. In welk land zijn mensen massaal de straat op gegaan gisteren?